Bring met het NOS-journaal. In het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Dat is zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. In juni vond er zelfs oversterfte plaats onder 65-plussers en inwoners van verpleeghuizen. Dat betekent dat het aantal overleden mensen buiten de verwachte marges viel. De stijging van het aantal sterfgevallen heeft mogelijk te maken met de hitte. Afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten. De voormalige oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten, maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtsstaat, omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek. Na zijn opsluiting ontstonden er rellen waarbij honderden mensen om het leven kwamen. In navolging van scriptschrijvers leggen ook Hollywood-acteurs het werk neer na geklapte onderhandelingen met studio's. De film- en tv-makers willen nieuwe afspraken maken over onder meer nabetalingen door streamingsdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie. 160.000 acteurs doen mee met de staking, waardoor vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties stil komen te liggen. De staking van de schrijvers begon al in mei. Het is voor het eerst in meer dan 60 jaar dat zowel schrijvers als acteurs het werk neerleggen. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten nadat ze op heterdaad werden betrapt bij een auto-inbraak. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de politie de verdachten bewust heeft aangereden. De snelweg tussen Maarsbergen en Maarn is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. De komende dag begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar we onderbelichte onderwerpen besproken worden. We gaan het straks hebben over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Want de komende uur ga ik in gesprek met Chantal van der Putten. Zij zit in het bestuur van de Roze Kameraden. En dat is een groep Feyenoord-supporters die zichzelf identificeren als LHBTI+. Ook heb ik weer de mooiste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En natuurlijk nog veel meer. De Nacht van Omroep Zwart. Met Tim Matthijssen. Deze week werd bekend dat de KNVB gaat ingrijpen bij anti-homo spreekkoren. Nu wordt een potje voetbal alleen in uitzonderlijke situaties stilgelegd, zoals wanneer er spullen op het veld gegooid worden. Vanaf het nieuwe seizoen kan het ook als een speler of scheidsrechter wordt uitgescholden voor homo. Hoe zit het precies en waarom lijkt homoseksualiteit nog steeds niet geaccepteerd in de voetbalwereld? Ja, en dat ga ik bespreken met Chantal van der Putten. Bestuurslid bij de Roze Kameraden, de LHBTI-fantak bij Feyenoord. Goeienacht, Chantal. Ja, goeienacht. Goeienacht. Hi. Als allereerst, laten we beginnen bij het begin. Waar is jouw liefde voor Feyenoord begonnen? Ja, echt heel erg lang geleden. Eigenlijk vanaf het moment dat ik wist dat voetbal bestond. Dus dan kon ik eigenlijk net nadenken. Toen heb ik geleerd dat Feyenoord de beste club was van Nederland. In ieder geval dat je daar fan van moest zijn. Dus dat is eigenlijk door mijn familie is me dat meegegeven. Ja. En ik ben op mijn 10e dan echt voor het eerst meegenomen naar de Kuip. Dus het is vanaf mijn 10e dat ik echt pas in het stadion kom. Maar ja, dat wordt bij ons in de familie van jongs af aan ons bijgebracht eigenlijk. Ja, en de eerste keer dat je in de Kuip terechtkwam, wat ging er door je heen? Ja, ik vond het echt fantastisch. En sowieso is het heel overweldigend als kind. Want het is al een groot stadion. Mm-hmm. En als je heel klein bent, dan voelt het nog groter. Ja, ik vond het fantastisch. En ja, de sfeer en de wedstrijd die je dan echt live kan meemaken. En al je voetbalhelden die je dan echt op het veld kan zien spelen. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja, als ik Feyenoord zeg, wat is het eerste dat bij jou naar boven komt? Jeetje, wat een lastige vraag. Ja, wat betekent het voor je? Nou, het is voor ons wel een soort vorm van religie, hè, bijna. Dus ja. het is wel iets waar we alles voor opzij zetten. Dus als mensen hun verjaardag vieren tijdens een wedstrijd, dan gaan we zeker niet naar die verjaardag toe, bij wijze van spreken. Ja, ik zei het net al, je bent bestuurslid bij de Roze Kameraden, de LHBTI-fantak bij Feyenoord. Jullie zijn ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen met de Roze Kameraden. Hoe is het allemaal zo gestart? Nou, ik zal een soort van samenvatting geven, want anders dan haken denk ik de luisteraars af. Maar het kwam erop neer dat we hadden al bij ADO Den Haag de Roze Reigers. Die bestaan nu bijna 10 jaar. En op een gegeven moment was er in het supportersblad van Feyenoord was er een oproep voor LBTI+ supporters, of die er waren. Die werden dan geïnterviewd. En toen zijn er verschillende mensen van ons benaderd, vervolgens door de Roze Reigers, of we het ook niet interessant en leuk en belangrijk vonden om ook een LBTI+ supportersvereniging op te richten. Nou, zo is het gestart. En we zijn begonnen met 3 bestuursleden. Daar zat ik nog niet bij. Ik ben wel vanaf het begin betrokken geweest. En daar ging een paar maanden overheen. En het is niet heel ingewikkeld, maar er komt wel wat bij kijken, omdat het wel iets nieuws was. Zeker voor zo'n grote club als Feyenoord. Ja. Dat die ook zo'n supportersvereniging kregen. En toen zijn we gestart in augustus 2021. Ja, en wat waren de eerste reacties toen het nieuws kwam dat jullie bestonden? Nou, die waren best wel pittig. Dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht. Mm-hmm. Het was wel misschien wel iets heftiger nog dan we hadden verwacht. Dus we hadden die oprichting en direct daarna was er brandstichting bij de sportschool van de voorzitter. En waren er heel veel doodsverwensingen op zijn sportschool geschreven. Dus zo begon het. Dat was eigenlijk het begin van een hele hoop bedreigingen. Dus dat was eigenlijk de start van de reacties. En dat heeft heel lang zo aangehouden. Dus er zijn heel lang veel bedreigingen geweest. En dat is eigenlijk pas sinds kort dat dat ietsje beter gaat. Ja, en hoe hou je dan toch het hoofd koel? Het lijkt mij, dan denk ik nou, dan stop ik er maar mee. Ja, maar dat voelt ook wel heel erg als je gewonnen geven. En op het moment dat je zoiets start, dan doe je dat ook omdat je een bepaald doel hebt. In ieder geval, wij vonden het echt heel belangrijk om een plek te zijn, of in ieder geval waar LBTI+ supporters zich thuis kunnen voelen. Maar ook wilden we echt iets doen aan inclusiviteit binnen het voetbal. En als je dan al na wat bedreigingen ermee gaat stoppen, dan voelt het ook wel echt als dat je meteen al opgeeft en verliest. En dat wilden we juist niet. En helaas in Nederland op dit moment, als je je nek uitsteekt en kijkt naar verschillende politici in Nederland, maar ook naar mensen die zich bijvoorbeeld voor andere dingen hard maken. Ja, mm-hmm. Daar horen tegenwoordig helaas veel bedreigingen bij. Dus wij hebben dat eigenlijk in die zin min of meer geaccepteerd dat er helaas bij hoort op dit moment. Stel je gaat nu naar het stadion toe en je gaat naar een wedstrijd, word je dan herkend? Nou, ik ben het afgelopen jaar, was het voor mij niet echt veilig om naar het stadion te gaan. Dus ik heb een seizoenkaart uiteraard. Yeah. Maar het afgelopen jaar ben ik alleen de laatste 4 wedstrijden geweest. Of ongeveer de laatste 4 wedstrijden. En dan ga ik wel met een petje op en dan zorg ik wel dat ik niet herkenbaar ben. Ja, want waardoor was het voor jou niet meer veilig om naar de Kuip te gaan? Nou ja, kijk, het overgrote deel van de supporters is fantastisch. Hè? Ik bedoel, Feyenoord supporters zijn natuurlijk helemaal geweldig. Maar er is een wat kleinere groep die best wel agressief kan reageren op ons. En vooral Paul, de voorzitter, Paul van Dorst en ik dan, waren veel met ons hoofd op tv geweest. En er zitten helaas wel wat mensen tussen die daar heel naar op kunnen reageren. Dus er zijn momenten geweest dat ons werd afgeraden om naar het stadion te gaan. En dus we zijn ook extra beschermd door de politie. Ja, het gaat best ver. Maar waarom ga je dan alsnog daar naartoe? Het lijkt mij, je kan natuurlijk ook veilig vanuit je eigen thuishaven de wedstrijd bekijken. Ja, kijk, ik heb inderdaad op het moment dat het echt onveilig is, hebben we ook niet dat risico genomen. Dat vonden we ook niet verstandig. Ja. Dus we hebben een hele tijd, konden we niet naar de Kuip. En op een gegeven moment, toen hadden we ook zoiets van, toen kwamen er een paar hele goede grote wedstrijden aan. Feyenoord-Ajax bijvoorbeeld. En toen had ik echt zoiets van, ik vind dit zo verschrikkelijk dat ik nu om deze reden niet zou kunnen. Dus toen heb ik met de politie afspraken kunnen maken. En dan vertelde ik van nou, ik ga nu, ik ben ongeveer zo laat in de Kuip. En dan word ik extra in de gaten gehouden. En als ik eenmaal in mijn vak zit, ik zit in een mega braaf vak, dan is het helemaal prima. Het gaat vooral om dat stukje er naartoe. En we hebben ook natuurlijk ook wel mede supporters die in wat minder brave vakken zitten. Dus daar zit ook in het vak wat spannender. Maar voor mij is het, als ik eenmaal in mijn vak zit, is het goed. Dan heb ik niet het idee dat er nog echt wat kan gebeuren. Het is vooral de weg ernaartoe en de weg weer uit het stadion. Maar ja, op een gegeven moment wil ik me ook niet laten beperken door bedreigingen. Nee, zijn jullie nooit bang dat het misgaat? Dat houdt ook een keer op. Jawel, tuurlijk. Op een gegeven moment toen we veel werden bedreigd, toen hadden mijn vrienden 's avonds ook altijd zoiets van we brengen je toch maar even thuis. Want ik ga altijd alleen naar huis, ook 's nachts. Maar op dat moment waren ook veel vrienden om me heen die zoiets hadden van ja, voor de zekerheid brengen we wel Chantal even thuis. Ja. Ik heb in die tijd toch wel vaak over mijn schouder gekeken en me toch wel echt oprecht heel onveilig gevoeld. Omdat we weten dat er ook wel echt dingen gebeuren onder supporters. Dus daarom, het is wel realistisch dat er een keer wat mis kan gaan. En om die reden heb ik me zeker onveilig gevoeld. Ja, want de dingen waar het over gaat, het gaat uiteindelijk meestal altijd over de supporters van de club en van het spel. Kan je de supporters nog wel scheiden van het spelletje? Nou ja, ondertussen moet je dus echt nog steeds bedenken dat het overgrote deel van de supporters, dat die helemaal leuk zijn. Mm-hmm. En dat die alleen maar hele fijne, leuke, fanatieke Feyenoord supporters zijn. Dus het gaat om een klein clubje. Nou ja, en dat kleine clubje, dat kan ik zeker onderscheiden van het spel en van het voetbal zelf. Het zijn nog steeds fanatieke supporters, hè, dat kleine clubje. Alleen het zijn supporters die op een manier omgaan met het voetbal en daarbuiten, waarmee ze voor heel veel overlast zorgen en narigheid. Maar het blijven mega fanatieke Feyenoord supporters. Ja, en onder elke grote groep heb je natuurlijk ook een groep die minder positief in het leven staat natuurlijk. Dat zal je natuurlijk altijd houden. Ja, je hoort veel gescheld met termen die natuurlijk gericht zijn op de LHBTI-gemeenschap. Maar voornamelijk gescheld met bijvoorbeeld het woord homo. Maar hoe zit het dan met transgenders en non-binaire mensen? Nou, daar zijn geen spreekoren over. Nee. Dus op het moment dat je in het stadion zit, dan is hetgeen waar mee gescholden wordt voornamelijk homo, maar dan met wat ziektes ervoor, voor een deel. Dus eigenlijk als transgender of als transpersoon, ik ken transpersonen die niet naar het stadion durven, omdat het soms heel zichtbaar is, kan zijn dat ze trans zijn. Dan voelen ze zich vaak niet per se veilig. Dus om er te zijn is als transpersoon lastiger. Non-binair, ja, het ligt er natuurlijk überhaupt aan hoe mensen op je reageren. En dat geldt natuurlijk ook voor als je op straat loopt, hoe mensen op je zouden kunnen reageren. Maar als het echt gaat om het schelden spreekoren, dan is het eigenlijk allemaal rondom het woord homo. Ja. Ja, en jullie probeerden met de roze kameraden dit eigenlijk te doorbreken, om die muur te doorbreken, zodat iedereen een plek heeft in dat stadion. Wat hebben jullie tot nu toe allemaal bereikt? Nou, we hebben denk ik in ieder geval bereikt dat er meer bewustwording is. Dus ik weet van veel verschillende mensen dat ze toch uiteindelijk zoiets hadden van goh, we zien homo niet per se als een scheldwoord, hè? Dat wordt er vaak gezegd. Maar dat er nu ook wel door verschillende en best wel veel mensen wordt gezegd van ja, oké, we begrijpen toch wel dat het niet zo leuk is als er spreekoren zijn als je zelf homo bent en er zijn spreekoren met het woord homo. We snappen steeds, mensen snappen steeds beter dat het niet heel prettig is. Ja. Dus dat is een stukje van wat we bereikt hebben, een stukje bewustwording. Ik zit te denken, wat hebben we nou echt bereikt? Nou ja, we hebben in ieder geval 325 leden. Ik moet zeggen dat niet allemaal LBTI+ personen zijn. Er zitten ook mensen tussen die sympathisant zijn. Dus je mag ook, als je hetero bent en cisgender, mag je ook zeker lid worden van de Roze Kameraden. Maar ik denk wel dat het grootste deel van onze achterban LBTI+ personen zijn. We hebben in ieder geval dus een groep die zich prettig voelt om af en toe bij activiteiten van ons te zijn. Dus in het stadion zitten we wel allemaal op onze eigen plek. Met onze eigen seizoenkaart, bij onze eigen vrienden. Dus we hebben niet een apart vak met LBTI-plus supporters, absoluut niet. Maar het is wel zo dat mensen nu wat medestanders kunnen ontmoeten. En dat, of mensen met dezelfde achtergrond. En dat vinden veel supporters wel heel prettig. We hebben natuurlijk ook doordat we er zijn, zijn we in gesprek gegaan met de KNVB. Ik zeg niet dat wat de KNVB beslist nou per se door ons komt. Maar het is wel, wij zijn wel een onderdeel geweest van de partijen die gesprekken hebben gevoerd. Onder andere met de KNVB, maar we doen dat ook met het ministerie en met heel veel verschillende organisaties. En dus ook bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam. Dus we hebben wel met heel veel partijen wel gesprekken gehad, waardoor we denken dat er wel wat dat betreft een en ander verbetert. Dus ook dat er nu echt iets gedaan gaat worden aan die spreekkoren. Ja, ik denk dat wij daar wel een onderdeeltje van zijn. Van het in ieder geval bespreekbaar maken hiervan. Ja, jullie hebben dus best wel veel al bereikt. En jullie hebben enigszins wel bekendheid geschaard achter jullie. Hoe reageert Feyenoord zelf op jullie? En dan bedoel je denk ik het bestuur? Ja, bijvoorbeeld. Of de spelers? Spelers worden eigenlijk altijd heel erg afgeschermd van alles. Dus met spelers hebben we geen contact. Dat heeft eigenlijk hebben supporters niet echt contact met spelers. Dus dat de spelers dat weten we niet. Maar het bestuur, toen we net opgericht waren, toen hebben we uiteraard ook rondom de oprichting contact gehad. En we hebben af en toe gesprek met het bestuur. Dat vinden we al heel positief, dat we in ieder geval aan tafel kunnen zitten met elkaar. In het begin vond Feyenoord het bestuur het wel heel lastig dat wij kwamen. Wat ik ook ergens wel begreep, want er speelde veel op dat moment. Mm-hmm. Dus er waren al best wel wat bedreigingen richting het bestuur op dat moment. En toen kwamen wij ook nog eens met onze vereniging. Dus dat voelde denk ik ook een beetje als van, oh jeetje, dat komt er ook nog eens bij. Maar we worden wel uiteraard vriendelijk behandeld door het bestuur. Maar het is wel, we hebben wel voor wat ongemak gezorgd. Yeah. En wij denken dat er, of wij weten zeker, want dat hebben we zelf ervaren, dat er altijd wel problemen waren rondom homoseksualiteit binnen het voetbal. Maar doordat wij opgericht werden, werd het opeens heel zichtbaar. Dus dat zorgde er ook voor dat door verschillende mensen ook wel werd gedacht van, oké, er was niet echt een probleem totdat jullie kwamen. En nu zie je allemaal bedreigingen en vervelende dingen. En wij zeggen van, er is pas echt iets zichtbaar geworden. Wat tot dan toe niet zichtbaar was. Maar het was er altijd al. En wij hebben ons natuurlijk door de jaren heen al heel vaak niet prettig gevoeld in het stadion. Nee. En jullie werden gelijk serieus genomen door hun? Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar het is wel zo dat we vrij snel aan tafel mochten. Dus dat vind ik heel positief. Wat ik trouwens wel wil zeggen is dat dit natuurlijk speelt bij alle Nederlandse betaald voetbalclubs. Het is natuurlijk niet zo dat dit een Feyenoord probleem is. Het is natuurlijk wel een voetbalprobleem. Dus ik wil wel zeggen, nu ik het heel veel over Feyenoord heb, het is niet zo natuurlijk dat de rest van het Nederlands betaald voetbal supergoed gaat. En dat dit bij Feyenoord alleen een probleem is. Dit speelt bij elke club wel. Vooral bij elke grote club. Ja, precies. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Niet dat we nu denken van, dit is echt iets van Feyenoord. Ja. Dit is natuurlijk echt iets van het Nederlandse voetbal. Weet jij ook of ze bij andere clubs ook hiervoor uitkomen? Of er speciale verenigingen voor zijn? Of dat zij ook al stappen maken? Ja, we hebben sowieso contact met veel verschillende supporters, LBTI-plus supporters van verschillende clubs. Bij ADO Den Haag hebben ze echt de Roze Reigers natuurlijk, hè, die ik net vertelde, 10 jaar geleden opgericht. Dan heb je bij Feyenoord de Roze Kameraden. En verder zijn er nog geen LBTI-plus verenigingen in Nederland. Het is wel zo dat er van verschillende clubs supporters zijn die wel met dit onderwerp bezig zijn. Sommige supporters onderzoeken ook of het interessant is om zelf zo'n vereniging op te richten. En dan gaat het om supporters van PSV, Ajax, AZ, Twente, NEC. Dus er zijn best wel wat verenigingen waar we met supporters contact hebben. We zitten ook met z'n allen in een appgroep. En we zijn ook bezig om een gezamenlijk overkoepelende stichting op te richten. Ja. De Roze Supporters. Om ook elkaar op dat vlak te kunnen helpen. Dus wij blijven gewoon de Roze Kameraden. Maar we vinden het ook belangrijk om landelijk elkaar te kunnen helpen. En ook een duidelijkere gesprekspartner te zijn van onder andere KNVB, overheid, dat soort instanties. Zodat je een soort van bredere aanpak hebt. Dat je het gelijk alle clubs mee kan nemen. Ja, want nu is het net zo. Nu lijkt het heel erg alsof het heel erg Roze Kameraden is. Als Paul en ik bijvoorbeeld in de media verschijnen. En het is ook wel goed om te laten zien dat het echt een landelijk iets is. Een landelijk, laten we het dan toch maar probleem noemen. En het is dan beter om te zeggen van, dat doen we echt als mensen van verschillende clubs gezamenlijk. Dat neemt niet weg dat Paul en ik ons natuurlijk op dezelfde manier in blijven zetten. Maar we vinden het wel goed om onze krachten te bundelen als het gaat om dit soort problematiek aan de kaak stellen. Ja, en we hebben het nu vooral over Nederland. Weet je ook hoe Nederland het doet ten opzichte van het buitenland? De andere landen? Nou ja, dan doet Nederland het niet zo goed. Mm-hmm. Je moet ook bedenken dat bijvoorbeeld in België wordt er eigenlijk niet gescholden met het woord homo. Dus dat scheelt natuurlijk al een hele hoop als het over spreekkoren gaat. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld Duitsland en Engeland, daar wordt onder supporters het LBTI+, als je zo'n achtergrond hebt, dat wordt eigenlijk veel, veel meer geaccepteerd. In Engeland en Duitsland hebben heel veel grote clubs LBTI+ supportersverenigingen. Wij zaten ook in de documentaire, Paul en ik. En we hebben trouwens nog een derde bestuurslid, hoor, Sebas. Dus die moeten we even niet vergeten. Maar wij zaten dus in een documentaire, de Roze Supporters. En toen zijn we ook op bezoek gegaan in Liverpool. En hebben daar ook contact gehad met de Roze, regenboog, of hoe je het ook wil noemen, vereniging daar. Ja, en daar is dat veel meer geaccepteerd en is het veel normaler om ten eerste zo'n vereniging te hebben, maar ook ten tweede om als supporter een LBTI+ achtergrond te hebben. Dus daar kun je ook gewoon met een regenboogsjaal het stadion in bijvoorbeeld. Nou, dat is in Nederland ondenkbaar. Ja. Dat kan in Duitsland en in Engeland wel. Dus daar, als je dan naar de omringende landen kijkt, wordt daar heel anders naar dit onderwerp gekeken. Ja. Niet alleen binnen het voetbal overigens hoor, maar in het voetbal is het heel zichtbaar. Ja, dit onderwerp speelt natuurlijk al langere tijd. Dat hebben we ook gemerkt tijdens de DK in Qatar, waar die aanvoerdersband werd verboden. Wordt dit onderwerp gezien als taboe in de voetbalwereld? En dan bedoel je de voetbalwereld in zijn algemeenheid? Ja, of misschien Nederland. Zit daar een verschil in? Nou ja, kijk, als we kijken wereldwijd, dan zien we dat er echt maar een paar voetballers in het betaald voetbal uit de kast zijn gekomen. Echt maar een paar. Mm-hmm. En in Nederland nog geen één. Dus dat het een taboe is, dat lijkt me sowieso. We hebben het hier trouwens over het mannenvoetbal. Ja. Met vrouwenvoetbal is dat heel anders. Maar in het mannenvoetbal is het wel een taboe. Is het ook iets waar mensen niet snel voor uit durven te komen. We hebben het natuurlijk steeds over supporters gehad. Maar inderdaad, als we kijken naar de spelers. Het is niet heel aantrekkelijk om als voetbalspeler in het betaald voetbal uit de kast te komen. Dat heeft natuurlijk wel verschillende redenen. Sowieso kan je het lastig krijgen met supporters van de tegenpartij. Maar stel dat je een carrière wil maken en je wil naar een bepaald land, naar een bepaalde club. Ja, dan kan het best zijn dat je niet meer wordt gevraagd. Omdat het in sommige landen niet de bedoeling is dat je homo bent, bijvoorbeeld. Dus het heeft meerdere redenen dat er een taboe op rust. Ja, we praten hier zo nog verder over. Eerst muziek. Je wilde uiteraard een lied horen dat Rotterdam zou eren. Het Rotterdam-lied. Ja. Waarom dit nummer? Ja, verschillende redenen. Een van mijn beste vrienden, dit is echt zijn lijflied. En dat is een vriend die altijd ontzettend voor me klaarstaat. Dus dat in de eerste plaats. Is trouwens een Sparta-fan, dat moet ik wel gezegd hebben, maar vooruit. En daarnaast is het echt het lied wat ook regelmatig gezongen wordt door de Hummers House Band in het Feyenoordstadion. Het is echt het lied van Rotterdam. Het is een beetje ons volkslied eigenlijk. We gaan luisteren. Ja. waarvan ik ben gaan houden. Zwier mee over het Wena met zijn hoge flatgebouwen. Zie daar aan het einde al het prachtige Hofplein. Als Feyenoord heeft gewonnen, duik je zo in de fontein. Van hier naar rechts, dan kom je langs het statige stadhuis. En dit hier is de Meent, de straat die de Coolsingel kruist. Geef je geld uit in de koopgoot, er is ie voor gegraven. En loop wat verder door, dan kom je bij de Leuvenhaven. En daar staat Rotterdam, dan door de ogen van Zadkine. De stad gaat door, maar jij bent even stil om het te zien. Schrijf toch uit over die moffen, houd toch op over die bommen. Rotterdam staat zonder hart, mijn hart ligt er wel verdomme. Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de plank maar mis. Rotterdam, de mooiste rotstad die er is. Daar de Willemsbrug, daar verder op de Zwaan. De twee gevaartes kijken ons vanuit de hoogte aan. Altijd vol zijn de terrassen die bij de oude haven horen. En trots staat daar dat Witte Huis, die vriendelijke toren. De Blaak is op een marktdag vol handen uit de mouwen. En wordt omringd door Rotterdams merkwaardigste gebouwen. Vooruit naar de Oostzeedijk toe, daar is het goed toeven. Dan kan je nog de sfeer van het studentenleven proeven. En Kralingen, oh Kralingen, zijn villa's en zijn plas. Ja, Kralingen zal toch wel altijd blijven hoe het was. Schijt toch uit over die moffen, houd toch op over die bommen. Rotterdam staat zonder hart, mijn hart ligt er wel verdomme. Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de plank maar mis. Rotterdam, de mooiste rotstad die er is. Rotterdam geen flauwekulstad, Rotterdam geen gelulstad. Rotterdam staat zonder franje, zonder goud, zonder champagne. Benelux en Brine Noordstad, Rotterdam, dat is mijn moordstad. Al die havens en fabrieken en die stinklucht uit Pernis maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Tim Matthijssen. De Nacht van Omroep Zwart. Ik ben nog steeds in gesprek met Chantal van der Putten, bestuurslid van de Roze Kameraden. Heb je nou vragen aan Chantal? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. Chantal, ben je er nog? Jazeker. Top. Nou, de KNVB kwam met het nieuws dat ze maatregelen gaan nemen tegen homofobe spreekkoren. Ja, voor de mensen die net inschakelen, kan je misschien uitleggen wat een spreekkoor precies is? Ja, nou, mijn eigen definitie, want ik heb niet de definitie opgezocht. Maar dat is dat een hele grote groep supporters een bepaalde tekst roept. Vaak op een bepaalde, in een bepaalde melodie. En dat kan natuurlijk ook soms een positief spreekwoord zijn. Hè? Maar regelmatig is dat niet een positief spreekwoord. Dus worden er negatieve dingen in gezegd. En dat is iets dat in Nederland veel wordt gedaan, of wordt wat heel erg bekend is in het Nederlandse voetbal. Ja, want wat voor dingen worden er allemaal dan gezongen of geroepen? Verschilt dat nog? Wil je dat ik wat voorbeelden geef? Ja, misschien is dat niet zo gezellig, maar verschilt dat? Nou ja, kijk, het ligt er natuurlijk aan wat voor type wedstrijd het is. Rondom Ajax worden er, dus als een club tegen Ajax speelt, wordt er vaak iets gedaan met Joden qua teksten. Dat kunnen echt wel hele nare dingen zijn. Vaak met een link naar de Tweede Wereldoorlog. de bekende spreekkoren zijn natuurlijk... alle boeren zijn homo, alle Duitsers zijn homo, alle, nou ja, noem het maar op. Dus dat soort spreekkoren zijn er. Maar waar de KNVB het nu over heeft, dan gaat het eigenlijk over spreekkoren die echt gericht zijn aan een persoon, aan een individu. En dat zouden dan alleen de spreekkoren zijn waar ze wat aan zouden willen doen. Ja, want wat houden die regels precies in? Ja, wat het nu eigenlijk, wat de KNVB nu heeft gezegd, is op het moment dat er een spreekkoor komt dat langdurig wordt aangehouden door een grote groep, gericht aan een persoon. Dus bijvoorbeeld, Xavier Simons is homo. Hè? Dat mm-hmm. hebben jullie misschien de laatste tijd wel meerdere malen gehoord. Ook op tv was dat wel te horen. Daar zou dan ingegrepen kunnen worden. En dat betekent dat eerste stadionspeaker er wat over zegt. Van oké, mensen, ophouden hiermee. En als daar dan niet naar wordt geluisterd, kan de wedstrijd stil worden gelegd. Dat is nu wat de regel gaat worden komend seizoen. Mm-hmm. Dit werd trouwens al gedaan bij racistische spreekkoren. En werkte dat? Maar dat is. Een wedstrijd is pas één keer stilgelegd. Een aantal jaar geleden. Dus het is eigenlijk pas één keer toegepast. En het is nog nooit toegepast. Dus voor een anti-homo-spreekkoor. En dat zou misschien dus komend jaar de eerste keer kunnen worden. Ja. Ja, het is dus gericht aan een speler of een scheidsrechter. Maar ja. Uitspraken zoals alle Duitsers zijn homo, die mogen nog wel. Ja, en dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Hè? Dat klinkt een beetje scheef. Het klinkt een beetje scheef. Ja, vind ik ook. Ik heb het nieuws is natuurlijk net naar buiten gekomen. Ik heb de KNVB nog niet gesproken waarom het precies op deze manier wordt toegepast. Mm-hmm. Waarom het waarom het alleen geldt als het over individuen gaat. Wat ik ook trouwens wel echt jammer vind. Want de meeste spreekkoren gaan over groepen. Ja. En het is net zo pijnlijk om dingen te horen over homo's als het ook aan een groep gericht is. Ja. Natuurlijk is het nog vervelender als je als individu natuurlijk te uit wordt gepikt. Maar in ieder geval, wat was je vraag ook alweer? Sorry. Ja, als in waar zit die grens? Want het is natuurlijk heel erg scheef dat je groepen nog wel mag aanspreken. Maar inderdaad één speler dan niet. Ja, daar zit dus die grens. En daar moeten wij ook nog achterkomen waarom dat precies is. We zijn vorige week een petitie gestart met COC mm-hmm. en de Roze Ragers. En eigenlijk om dit aan te kaarten van joh, dit moet echt gewoon sneller geregeld kunnen worden. De KNVB zei ja, we hebben er iets langer de tijd voor nodig. Wij vonden dat wel iets sneller kon. KNVB zei uiteindelijk van we moesten inderdaad nog wat dingen regelen. Maar nu is het dus echt wel geregeld dat we dit nu gaan toepassen. Maar dan wel met wat beperkingen. En ik hoop binnenkort te kunnen vertellen waarom deze beperkingen. Ja, maar dan is het natuurlijk wel een kans dat je een wedstrijd meerdere keren moet stopleggen. Stel, het wordt echt heel erg. Is dat wel te handhaven? Want er zitten zoveel supporters in zo'n stadion. Tot nu toe is een wedstrijd pas één keer stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. Dus in hoeverre dit nou echt toegepast gaat worden, dat is nog even de vraag. Als het gaat om spullen gooien op het veld, vooral bierbekers, mm-hmm. Dan is er natuurlijk wel heel hard opgetreden het afgelopen jaar. Dus het kan wel. Of een aansteker natuurlijk. Wat zei je? Of een aansteker natuurlijk. Of een aansteker, ja, precies. Dus daar wordt al wel echt opgetreden. Daarvoor is een wedstrijd al meerdere malen stilgelegd. En bij een tweede keer dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Dat laatste, dat gebeurt volgens deze regels niet bij spreekkoren. Dus ik ben nog heel benieuwd hoe dat dan gaat uitpakken. Want ik weet dus niet wat er gebeurt als er een wedstrijd al is stilgelegd en dat zou doorgaan. Ik weet niet wat er dan gebeurt, want bij bekers op het veld wordt dan de wedstrijd afgelast. Of mm-hmm. Definitief gestaakt eigenlijk. Niet afgelast, maar definitief gestaakt. Hoe dat dan straks gaat bij spreekkoren weet ik niet. Ik vraag me ook af in hoeverre een vol stadion er zin in heeft om dan door te gaan met een spreekkoor, hoor. Dus ik kan me voorstellen van als een wedstrijd wordt stilgelegd, dat daarna het wel een dat stukje beter natuurlijk. Zal gaan. Nee, daarom. Dus laten we gewoon goede hoop houden dat dat al genoeg effect zal hebben. Ja. Ja, en de nieuwe regels over het verbod van die spreekkoren zijn onder meer door jullie bereikt. Hoe hebben jullie dat gedaan? Heel veel lobbyen. Het is vooral heel veel. Paul en ik vinden onszelf best wel diplomatiek altijd. Dus wij zijn altijd achter de schermen heel erg druk bezig om met heel veel mensen in gesprek te gaan. En we hebben het natuurlijk ook wel aangekaart in de media. Dat natuurlijk ook. Dus het is wel tweeledig. Het is natuurlijk niet alleen maar achter de schermen. praten we er ook regelmatig over in de media. Ja, we denken dat hoe we dat gedaan hebben, dat het vooral is het echt bespreekbaar maken en uitleggen hoe belangrijk het is. En naast dat Paul en ik dat veel hebben gedaan, en uiteraard Bas ook, ons derde bestuurslid, hebben ook de supporters van de Roze Reigers dat natuurlijk ook gedaan. Die zijn er natuurlijk ook al lang mee bezig. Dus ja, het zijn natuurlijk meerdere mensen. Maar we hebben heel veel gepraat. Dat sowieso. En ons veel laten zien. En we hopen op die manier het in ieder geval positiever te kunnen maken. Ja. Deze regels zijn nu door de KNVB ingevoerd, zeg maar. Maar betaalde voetbalclubs hebben eigenlijk al jarenlang de mogelijkheid om enigszins op te treden tot zulke homofobe spreekkoren of spreekkoren aan zich. Waarom nemen voetbalclubs nooit echt een duidelijke mening daarin? Ik denk dat in Nederland het heel lang niet als vervelend werd gezien door mensen die zelf niet homo zijn. Mm-hmm. Dat dit soort dingen worden geroepen. Het was al jaren geleden veel duidelijker dat als je hele nare dingen zegt over zwarte personen of mensen van kleur, dat heel vervelend is. Gelukkig maar dat al wat eerder werd beseft. Maar dat het ook vervelend is voor mensen die homo zijn om daarmee geconfronteerd te worden, door middel van scheld worden. Dat is eigenlijk pas iets wat we in Nederland nog niet zo lang beseffen. Dus ik denk dat dat ook een maatschappelijk dingetje is. Dat heel veel mensen die eigenlijk zelf er niet zoveel mee te maken hebben, regelmatig dan ook hetero zijn, niet het idee hebben dat het echt vervelend is. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk de reden is. Zie je nog veel verschil met grote clubs en kleine clubs in Nederland? Want de grotere clubs hebben natuurlijk ook meer supporters. Dus er komt ook meer geld naar binnen. Als je bijvoorbeeld... ik denk dat je nog wel de wedstrijd kan herinneren van Spakenburg PSV. Mm-hmm. Daar was de kleine en hele leuke club overigens, Spakenburg. Degene die het hardst riepen dat Xavi Simons homo was. Dus ik denk dat het ook speelt binnen de clubs die kleiner zijn. Dus ik denk dat dat niet per se iets van betaald voetbal. Alleen denk ik wel dat door... bij de betaald voetbalclubs, die zijn op tv, hebben veel meer, veel grotere achterban. Die hebben gewoon nog meer een voorbeeldfunctie. En dat ze gewoon zichtbaar zijn voor veel meer mensen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat je als grote club wel het goede voorbeeld moet geven. Ja, en als we breder gaan kijken, waar komt dit eigenlijk allemaal vandaan? Waarom is er zo'n negatieve cultuur rondom homoseksualiteit in de voetbalwereld? Als we het dan hebben over het mannenvoetbal, want wat ik ook zei in de eerste helft van dit uur. Binnen het mannenvoetbal, voetbal wordt gezien als een hele masculine sport. Als iets heel traditioneel mannelijks. En het idee van homoseksualiteit, wat vaak wordt geassocieerd met niet mannelijk, met vrouwelijker, met zwakker. Die twee dingen, dat gaat slecht samen. En als je dan kijkt naar het vrouwenvoetbal, lesbiennes worden juist ook weer geassocieerd met masculiniteit. Dus voor een vrouw die homoseksueel is, wordt daar heel anders naar gekeken. Want voetbal wordt nog steeds gezien als een masculine sport. Dus het wordt heel erg logisch gevonden dat vrouwen die voetballen lesbisch zijn of biseksueel zijn. Uh-huh. En in de mannensport wordt er gedacht van masculien. En dat is allemaal niet zo heel bewust. Hè? Ik denk dat het voor heel veel mensen iets heel onbewust is. Zeker. Maar binnen een macho-cultuur is het heel lastig om... op dit moment, nu homoseksualiteit vaak wordt geassocieerd met vrouwelijkheid en zwakheid... Die twee gaan gewoon echt lastig samen. Is het ook een gebrek aan kennis over het onderwerp? Ja, dat denk ik wel. Het is een stukje onwetendheid. Er wordt ook wel vaak gezegd bij mensen die gay zijn van... ja, maar jij bent wel normaal, weet je wel? Terwijl ik zoiets heb van... sowieso denk ik dat iedereen normaal is. En dat iedereen ontzettend zichzelf moet kunnen zijn. En er wordt tegelijkertijd ook vaak tegen mij gezegd van... maar hoe kan je nou lesbisch zijn? Want je ziet er gewoon heel vrouwelijk uit. Ja, dat zijn natuurlijk ook bepaalde stereotype beelden die mensen hebben van mensen die gay zijn. Yeah. Dat vrouwen dan gelijk hun hoofd kaal scheren en in een tuinbroek gaan rondlopen. Ja, die beelden die zijn er natuurlijk in heel veel mensen hun hoofd en nog steeds. Ik denk dat het wel helpt dat we ja, mensen daar vaker over vertellen en ook laten zien dat er een diversiteit aan mensen is. En dat het ook prima is om in een tuinbroek rond te lopen of om als man je misschien vrouwelijker te kleden. Dat het ook allemaal prima is, maar dat er een diversiteit aan homoseksuele personen is. Ja, en om dat beeld te verbreden. Ja, ja, dat je ook een hele mannelijke, masculine voetballer kan zijn en gay kan zijn. Ja, dat soort dingen. Ik denk dat nog nodig is, dat beeld ook nog ontstaat in Nederland. Dat die combinatie er zeker kan zijn. Ja, hoe zit het in andere sporten? Is voetbal de enige sport die dit probleem heeft? Nou, bij voetbal is het zo dat het type supporter verschilt met andere sporten. Dus als je kijkt naar het voetbal, dan zie je dat er hele grote groepen, voornamelijk mannen, bij elkaar komen. Met veel. En dan heb ik het weer over natuurlijk een heel groot deel van de supporters die daar wel heel vredelievend natuurlijk langs de lijn staat. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk best wel een groep die binnen het voetbal supporter is en cocaïne gebruikt, alcohol drinkt en dan met z'n allen naar een wedstrijd gaat. En er komt dan meestal niet het meest positieve gedrag uit naar voren. Als je kijkt naar heel veel andere sporten, dan is er niet zo'n cultuur van supporters. Nee. Je ziet geen snuivende, zuipende mensen naast een tennisbaan staan. Bij Wimbledon zie je dat niet zo snel. Nee, dus het is ook een cultuur. Maar het is ook natuurlijk zo dat voetbal is echt een volkssport. Dus het brengt heel veel mensen samen. Het is een uitlaatklep voor mensen. En dat is anders bij veel andere sporten. Dus voetbal heeft iets heel positiefs. Dat iedereen welkom is in principe. Dat gaat dus niet altijd helemaal goed. Maar in ieder geval dat mensen zich kunnen verenigen. Naar een wedstrijd kunnen gaan met vrienden. Maar ja, dat zorgt helaas ook voor dat er ook vervelende uitwassen zijn. En ik denk dat je het kan vergelijken met het uitgaansleven. Dat als je heel veel mensen bij elkaar zet op een bepaalde plek die ook heel veel drugs gebruiken en tegelijkertijd drinken. Ja, dan kun je ook hele vervelende situaties krijgen. Het is iets, veel mannen bij elkaar met die de verkeerde dingen tot zich nemen. Ik denk dat dat wel zorgt voor veel ellende. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, er moet een soort cultuurverandering plaatsvinden. Dat zou ik heel prettig vinden. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, of heel veel. Ik denk dat veel mensen uit deze groep vinden dat ik echt heel erg aan het zeiken ben nu. En dat ik veel te woke ben. Maar ik denk dat het op zich prettig is dat we iets vriendelijker met elkaar omgaan. Yeah. En dat geldt natuurlijk ook voor dingen buiten het stadion. Dus als we het hebben over bedreigingen. Onze burgemeester wordt ook regelmatig bedreigd. We hebben wethouders die bedreigd worden of die steen eruit krijgen. Ja, kijk dan, het is een cultureel dingetje. En ik denk nog steeds echt een minderheid die het doet. Maar het feit dat je bang moet zijn als je thuis bent, dat je een steen eruit kan krijgen, dat is geen goede cultuur. En dat stukje, daar mogen we denk ik zeker wat aan doen in Nederland. Ja, ik lees net in een appje van Heino en hij zegt, het gaat niet per se om dat het tegen homoseksualiteit is, maar het gaat om de psychologische oorlogvoering tegenover de speler. Mm-hmm, klopt. Hoe zou jij daarop reageren? Nee, ik denk dat hij ook gelijk heeft. De reden dat dit soort spreekoren er zijn, dat is er om te zorgen dat, dat de tegenpartij, hoe zeg je dat? Dat de tegenpartij die spreekoren hoort en minder sterk zal zijn. Doordat als iemand natuurlijk negatieve spreekoren te horen krijgt, dan ga je misschien daar minder goed van voetballen. Als je je eigen club heel positief aanmoedigt, gaat die club er misschien, je eigen club er misschien beter van voetballen. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat het niet zo is dat de mensen die bijvoorbeeld zingen alle Duitsers zijn homo, iets tegen homo's aan zich hebben. Alleen wordt op dat moment wel die connectie gelegd tussen een zwakker, dat de Duitsers dan zwakker zijn en dus en dat in combinatie met homoseksualiteit. En het klopt dus wel wat deze luisteraar zegt. Het gaat er niet om dat homo's uitgescholden moeten worden. Het gaat erom dat het woord homo wordt gebruikt met de connectie erbij dat het om een groep gaat die zwakker is en dat soort dingen. Het kleinerende ervan en daarom wordt het gebruikt. Maar ondertussen vinden wij dus van, het doet dus veel meer. Omdat op het moment dat hiermee gescholden wordt, is dat ook echt heel naar voor de mensen die inderdaad echt gay zijn en daartussen zitten. Of een speler die echt gay is en op het veld staat. ja, voor deze mensen is het meer dan alleen maar die psychologische oorlogsvoering. Ja. Ja, zometeen gaan we het verder met je hierover hebben en over de toekomst van de voetbalfan. Eerst weer muziek van de man die afgelopen weekend stopte met optreden, Elton John. Ja. Waarom deze? Nou, ik ben ook naar een van zijn laatste concerten geweest in Antwerpen. Mm-hmm. Ja, dat was heel, heel bijzonder. Nou, dit nummer, dat is echt een beetje mijn strijdlied. Dus op het moment dat ik weer wat heb meegemaakt, dan zet ik kaart dit nummer op. En dan denk ik, oh, ik kan er wel weer tegenaan. En dit is ook wel een van de nummers van mijn vriendin en mij. Waar we heel, dat we heel erg mooi vinden samen. Dus dat hebben we laatst ook gehoord in Antwerpen, in het Sportpaleis. Dus we hadden zoiets van, nou, daar moet heel Nederland natuurlijk nog even een keer van kunnen genieten. Ja, we waren weer even terug naar het moment dat jij en je vriendin hier naar keken. Precies. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win, you're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by te gast telefonisch is Chantal van der Putten, bestuurslid Roskameraden. Ik praat met haar over LHBTI in het voetbal. Heb je nou vragen, gebruik dan de gratis NPO Radio 1-app. Chantal, we hebben het nu vaak gehad over wat er mis is, maar ik wil graag ook met je bespreken hoe we dit kunnen oplossen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die spreekkoren eigenlijk compleet verbannen worden? Is dat mogelijk? Ja. Ja, nou Paul, mijn bestuurslid, die denkt dat dat een utopie is. Dus je zegt altijd, er zal wel altijd wel iets blijven. Ik heb nog een soort stille hoop dat we het wel ooit kunnen uitbannen. En dan kijk ik eigenlijk naar bijvoorbeeld een club als Liverpool. Daar hebben ze 10 jaar geleden zijn ze echt gestart met echt strenge maatregelen. En daar bijvoorbeeld in het stadion, en dat is dan echt het voorbeeld waarvan ik denk, als het in Liverpool kan, dan zou het gewoon ook in Rotterdam moeten kunnen. En in andere Nederlandse steden uiteraard. En daar is het echt, als je aanmoedigt, dan moedig je positief je club aan. Dus dan zing je positieve liederen voor jouw eigen club. Yeah. En je zingt geen negatieve liederen voor die tegenpartij. Dan kan ik me voorstellen dat veel mensen nu zoiets hebben van... ja, maar dat is juist zo leuk dat we elkaar een beetje uitdagen. En, yeah. En ik denk ook zeker dat we niet superbraaf hoeven te worden. Maar ik denk dat het wel fijn is dat we het ja toch een beetje gezellig houden in het stadion. En dat op een betere manier. Nou ja, op een betere manier, ja. Want we zitten daar ook met allemaal kinderen. En dat zijn ook wel weer de supporters van de toekomst. En ik hoop toch wel dat we een beetje een goed voorbeeld kunnen geven... hoe je ook naar voetbal kan kijken. En dat je echt wel fanatiek je club kan supporten. Ja, maar dat niet per se... Ja, zeg maar. Ik denk dat het ook misschien wel een beetje is, die fanatiekheid. Want als ik bijvoorbeeld weet dat mensen ook spelletjes met elkaar spelen... of gewoon voetballen tijdens de gymles. Mensen zijn natuurlijk super fanatiek. Die willen voor de winst gaan. Dus daar komt... Ja, dat is superleuk natuurlijk. En ook denk ik goed dat je hè, nou ja, dat je de competitie, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik denk ook een goede uitlaatklep. En ik denk tegelijkertijd dat we dat ook kunnen doen zonder liederen over... Ja, zonder liederen over joden en homo's en nou ja, mensen van kleur. Ik denk dat dat toch wel de sport nog wat leuker maakt. Ja. En jouw vraag was natuurlijk, hoe kunnen we dit dus uitbannen? Ja, ik denk dus door wel echt nu een keer te gaan optreden. En ik hoop dat het niet blijft bij optreden als het gaat om een individu. Maar dat het ook op een gegeven moment toch ook wel echt gaat gebeuren... dat we optreden als het gaat om dit soort liederen ten opzichte van groepen. Mm-hmm. Nou ja, wat de luisteraar natuurlijk voor dit nummer zei... is van ja, het gaat vaak om het intimideren van de tegenstander. Dat klopt, dat is ook de reden dat er op deze manier wordt gezongen. Maar ik denk toch echt dat we ook kunnen intimideren... zonder echt hele nare dingen naar elkaar te roepen. En nou ja, als je soms hoort, en dat geldt voor heel veel clubs... hè, of voor eigenlijk voor alle... voetbalclubs. Als je soms hoort wat voor nare dingen er nou ja, alleen al over Joden worden gezongen, dan denk ik van ja, volgens mij is dat gewoon echt niet nodig. Nee. Ja, en weet jij hoeveel spelers er in totaal zijn in de Eredivisie? Hoeveel spelers er in totaal zijn in de Eredivisie? Ja. Bedoel je alle spelers? Alle spelers van alle clubs. Nou ja, laten we zeggen dat er zo gemiddeld zo... Ja, nou ja, laten we even rekenen met 25 spelers per club, keer 18. Oh jeetje, normaal kan ik heel snel rekenen. Een flink nou, aantal. Het zijn er best wel wat, ja. Ja. Dus het zou eigenlijk vrijwel onmogelijk zijn dat niemand daarvan queer is, toch? Dat klopt. En er zijn ook zeker spelers die gay zijn. Die zijn er zeker. Ja. Maar die durven daar zeker niet voor uit te komen op dit moment. Nee. Want... Of niet per se durven. Het kan ook niet willen zijn. Omdat dat echt een keuze is van... ik wil daar niet mee geconfronteerd worden op het veld. Ja, en stel iemand komt nu uit de kast van de Eredivisie. Wat voor reacties gaat hij krijgen? Nou, dat is spannend. Kijk, ik denk dat het binnen het team allemaal wel goed gaat. Dus ik denk spelers onderling dat echt wel prima gaat. Ik denk wel dat het, om te beginnen op social media zorgt voor heel veel ellende. De meeste ellende en nare dingen die richting ons gingen waren ook via social media. Ja, en ik denk ook dat als zo'n speler op het veld staat... als we dat ook zien bij de andere spelers op de wereld... die uit de kast zijn gekomen in betaald voetbal... Yeah. Ja, dan kunnen daar ook, nou ja, ook regelmatig vervelende spreekkoren bij horen. Ja, want in andere landen is het inderdaad wel gebeurd... zoals een speler van Sparta Praag. Ja. Die is laatst uit de kast gekomen, Jakub Jankto. En hij kreeg best wel veel ook positieve dingen te horen. Dus ook vanuit zijn eigen club. Is het niet... juist een perfecte start. Dat gewoon iemand zegt van... nu is de tijd dat ik hiervoor uitkom... zodat andere spelers zich daarna meer kunnen uitspreken erover. Nou ja, ik denk dat het zeker zal helpen... en dat het een hele mooie start is. Het is alleen best wel een... ja, de vraag of je als speler dat wil... dat je de eerste bent. En voor spelers is het dan ook denk ik zo... dat kan ik me voorstellen dat je denkt als speler... oké, dan ben ik vanaf nu die speler die homo is. En wordt er minder... Het wordt gelijk zoiets wat zo... belangrijk onderdeel van je identiteit is. Het is ook een belangrijk onderdeel van je identiteit. Maar ik kan me voorstellen dat je niet die homo-speler... per se wil zijn, als je dat er op die manier naar je gekeken wordt. Ik denk dat Ja, het zou ontzettend helpen. En ik zou het echt mega stoer vinden. Dus ik denk ook dat er zeker heel veel support komt als iemand uit de kast durft te komen of gaat komen. Mm-hmm. Maar ja, het is wel, je bent wel heel kwetsbaar. En het, omdat het juist, hè, het is je identiteit, of het is een stukje van je identiteit. Ja, het is best wel kwetsbaar als mensen daar dan vervolgens mee aan de haal gaan en ook heel negatief op kunnen reageren. Dus ik kan me voorstellen dat iemand daar wel heel goed over nadenkt of die dat wel wil. Ja, zal de LHBTI-gemeenschap ooit volledig worden geaccepteerd in het voetbal? Dat vind ik lastig om te beantwoorden. Ik denk sowieso, als we het hebben over LHBTI-plus personen, dat golfbewegingen zijn door de geschiedenis heen. Dus er zijn in de geschiedenis periodes geweest dat bepaalde dingen wel heel prima konden. Er zijn periodes geweest dat het weer helemaal niet kon. Mm-hmm. En ja, ik denk dat die golfbewegingen en die maatschappelijke tendensen, ik denk dat hetzelfde in het voetbal is. Dus dingen die we in bepaalde periodes heel normaal vonden, vonden we daarna weer niet normaal en andersom. Dus de kans bestaat zeker dat het een keer normaal gevonden wordt. Maar ik durf daar geen uitspraken over te doen eigenlijk. Ja. Wat zouden clubs nog hier kunnen doen? Welke rol zouden zij kunnen aannemen? Nou, wat ik zelf echt fantastisch zou vinden is als besturen van clubs, maar ook uiteindelijk ook trainers en spelers, zich echt uitspreken. Wat er nu vaak gebeurt is dat er een persvoorlichter wat zegt van ja, dit is toch niet zo, dit was niet zo goed, sorry. Maar het zou wel echt heel erg helpen als een trainer, een speler, een bestuurslid, als zij echt heel duidelijk zich uitspreken van joh, dit willen we gewoon niet meer. En dan hebben we het ook sowieso natuurlijk over alle vormen van discriminatie. Ja. Het zou heel erg helpen als daar wat duidelijkere uitspraken zijn. Dat is er nu nog te weinig. En je ziet in de landen om ons heen dat dat vaker gebeurt. En dat heeft best wel effect. Want als jouw eigen rolmodel op tv vertelt van joh, stop eens met dit soort discriminerende spreekoren en laten we het gewoon leuk houden met elkaar. Ja, als iemand dat zegt waar je fan van bent, dan heeft dat veel meer zin dan dat Paul of ik dat zegt natuurlijk. Dus ik denk dat als rolmodellen zich gaan uitspreken, dat dat wel heel veel impact zal hebben. Ja, en de KNVB? Wat zouden zij nog kunnen doen? Ja, we moeten trouwens ook niet volledig de schuld richting de KNVB schuiven, hoor. Want het is natuurlijk zo dat KNVB die vertegenwoordigen de voetbalclubs. Ja. Dus het is natuurlijk een samenwerking tussen clubs en KNVB. Maar wat KNVB kan doen, ik denk dat KNVB vooral door moet gaan waar ze mee bezig zijn. Dus proberen om met de club samen de regels zo te maken dat ze steeds beter te handhaven zijn. Maar daar hebben ze ook de clubs voor nodig. Dus we kunnen niet zeggen van de KNVB moet het beter doen. Het is echt die samenwerking clubs-KNVB. En ik hoop en ik denk dat ze steeds betere richtlijnen kunnen opstellen die steeds beter te handhaven zijn. Ze hebben natuurlijk al fantastische richtlijnen, alleen is vaak de naleving een probleem. Dus ik denk dat daar vooral aan gewerkt kan worden. Ja, je hebt aan het begin van het uur zei je dat jij het afgelopen seizoen bijna niet in de Kuip bent geweest voor je eigen veiligheid. Ja. Hoe verwacht je dat in de toekomst dat gaat gebeuren? Hoop je nog wel dat je volgend jaar elke wedstrijd erbij kan zijn? Ja, dat hoop ik wel echt. Ik heb uiteraard weer een seizoenkaart. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk komend jaar wel weer elke wedstrijd gaan. Ik moet daar ook bij zeggen dat er best wel wat mensen zijn opgepakt inmiddels. Dus als we kijken naar het afgelopen jaar. Op een gegeven moment heeft de politie echt een behoorlijke club mensen opgepakt. Die waren niet alleen naar tegen ons, maar tegen meerdere mensen en personen. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Ja. Dus jullie hebben daar ook wel over in de krant kunnen lezen. Dus dat die groep is opgepakt, dat heeft al zoveel gedaan. En dat was ook het moment dat wij weer op een gegeven moment af en toe naar een wedstrijd konden. Dus ik denk, als het zo blijft, dat wij komend jaar toch wel weer veel gemakkelijker wedstrijden kunnen bijwonen. Ja. Zou het niet fantastisch zijn als een roze kameraden straks niet meer nodig is? Of denk je, we willen altijd blijven vieren? Dat is een beetje hetzelfde, denk ik, als van wanneer zijn dit soort belangenorganisaties inderdaad niet meer nodig? Nee, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat niet meer nodig zouden hebben. En dat we echt, ik vind het wel een mooie vraag. Dat zou denk ik toch wel het allermooiste zijn. Dat is het doel. Chantal, ik wil je heel erg hard bedanken voor je komst, bestuurslid van de Roze Kameraden. En we gaan het volgen en laten we hopen dat je volgend jaar gewoon elke wedstrijd erbij kan zijn. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel. Het komende uur hoor je hier nog een bijdrage van onze vaste bordkunstenares Esme Usmani en een aflevering van de Schaduwspits. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Dat is zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. In juni vond er zelfs oversterfte plaats onder 65-plussers en inwoners van verpleeghuizen. Dat betekent dat het aantal overleden mensen buitengewoon hoog is. De stijging in het aantal sterfgevallen heeft mogelijk te maken met de hitte. Afgelopen juni was het de warmste juni ooit gemeten. De voormalige oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten, maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtsstaat, omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek. Na zijn opsluiting ontstonden er rellen waarbij honderden mensen om het leven kwamen. D66-fractieleider Jan Paternotte stelt zich niet verkiesbaar als lijsttrekker van zijn partij voor de komende verkiezingen. In het tv-programma Renze zei hij dat hij als lijsttrekker te veel zou gaan missen van zijn gezin. Paternotte werd in januari vorig jaar de nieuwe fractieleider van D66, nadat zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jette minister was geworden. Gisteren maakte Sigrid Kaag bekend dat ze na de vorming van een volgend kabinet de politiek zou verlaten. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid 2 verdachten nadat ze op heterdaad werden betrapt bij een auto-inbraak in Veenendaal. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de politie de verdachten bewust heeft aangereden. De snelweg tussen Maarsbergen en Maarn is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek. Het weer, het is 11 tot 15 graden. De ochtend begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Net was ik een uur in gesprek met Chantal van der Putten van de Roze Kameraden. En dat kun je terugvinden in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. En dan is het nu tijd voor Spoken Word. Onze vaste woordkunstenares Esme Usmani heeft er een bijzondere bijdrage gemaakt. Deze is voor dromers. Degene die nog steeds geloof hebben in het universum. Voor diegenen die grote dromen najagen, grote hart hebben en nog steeds in grote liefde geloven. Deze is voor degenen die vechten voor wat ze willen. Voor die hun hart heel houden, ongeacht hoe vaak het werd gebroken. Voor degenen die gewillig, vol vertrouwen en zonder angst nog steeds een kloppend hart in de handen van iemand anders leggen. Vasthouden, liefhebben, verzorgen en houden van. Deze is voor al die dappere en sterke mensen die we kennen, opvoeden en liefhebben. En heel misschien voelen we ons soms leeg, omdat we stukjes van onszelf achterlaten in alles wat we liefhebben. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Een tekst die gaat over dat mensen eigenlijk altijd na de zomer zeggen: ik ga het anders doen. Of ik ga mijn baan opzeggen, ik ga een nieuwe koers varen. Ik ga nu echt voor mezelf kiezen en ik ga daar in de zomer over nadenken. Nou, de spoken word tekst die ik deze week geschreven heb, is eigenlijk voor al die mensen die nog hele grootse plannen hebben, grote ideeën, mooie dromen. En voor degene waarvan ik eigenlijk zeg: joh, stel de dingen niet uit, maar doe ze nu, want nu is later. Welke rol speelt de kleedkamer bij het uit de kast komen van voetballers en andere sporters? Hoe ongemakkelijk is die ruimte voor jonge homo's? Rivka in het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baaiens, alle drie LHBTI'ers en journalisten bij de NOS, willen weten hoe dat is. En ze spreken een eredivisie voetballer die nog in de kast zit. Anoniem. Luister nu naar de eerste aflevering van Schaduwspits. Kijk hoor. Als er eentje gaat, volgen er dan misschien meer? Hoi Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Nee, niet echt. Ben je nerveus? Een beetje wel. Ja, jij houdt niet van ongemak, toch? Dat hoorden we al in aflevering 2. Ik hou helemaal niet van ongemak. Ik heb al de hele ochtend buikpijn voor jou. Echt? Oh ja. Ja. Hij loopt zich natuurlijk een klein beetje aan te stellen, Jeroen. Maar hij heeft wel een punt. Deze vierde aflevering van de podcast draait om het grote ongemak. Want we proberen te ontrafelen waarom voetbal en homoseksualiteit bij de mannen zo moeilijk samengaan. En om dichter bij de kern te komen zijn we, Jeroen en ik, aangekomen bij de zwemschool waar ik nog regelmatig train. Een zwemschool inderdaad. Want? Nou, ik denk dus dat het hele ongemak met homoseksualiteit en sport heel erg draait om wat er gebeurt in de kleedkamer. En dan vooral bij sporten waarbij je gezamenlijk omkleedt. En mijn sport is zwemmen. En dan ben je ook nog eens een keer heel veel naakt. Dus ook bij zwemmen leeft volgens mij hetzelfde ongemak als wat bij voetbal heerst. Jij denkt dat het helemaal niet zo ingewikkeld is, hè? Je hebt dat zelf niet zo, toch? Nou, ik heb daar gewoon eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Ja, het is ook maar een theorietje van me waar ik Rivka en Jeroen al sinds het plan om deze podcast te maken mee lastig val. Dat de mores van de kleedkamer een sleutelrol spelen. Ik put daarbij uit mijn eigen ervaring als zwemmer. Zwemmen is al mijn hele leven mijn sport. Dat betekende vroeger veel trainen. Lange tijd deed ik ook mee aan wedstrijden, in binnenbaden, maar ook buiten voor de lange afstanden in kanalen of op zee. En nu zwem ik dus nog steeds, een stuk langzamer overigens dan vroeger. En ik weet dus hoe het is om als homo tussen andere mannen om te kleden. En daar zit soms de spanning, denk ik. En ik ga dus zo meteen in die kleedkamer vragen aan mensen of zij dat, of het een rol zou spelen. Aan vreemden ga je dat vragen dan? Ja, aan vreemden, ja. Want daar draait het toch een beetje om. Dan krijg je helemaal kriebels hiervan. Ja. Ik zwom dus fanatiek, een echt hoog niveau bereikte ik overigens niet. Maar het was wel een groot deel van mijn leven. En in die wereld was er, je raadt het misschien al, niemand homo. Dat veranderde pas toen ik al gestopt was. Met het uit de kast komen van de Nederlandse zwemmer Johan Kenkhuis. En Johan Kenkhuis, die vroeger Olympisch atleet was en uit de kast kwam tijdens carrière, die runt deze zwemschool. Hij is jouw trainer? Ja, hij is mijn trainer, ja. En ik heb ook al heel lang niet getraind, dus ik moet even corona-conditie inhalen. Ja. Hey, succes. Dankjewel. Dit is De Schaduwspits. Een podcast van de NOS gemaakt door Jeroen Gorthorst, Rivka op het Veld en ik, Winfried Baaiens. Na het grote gemak waarmee de vrouwen en meisjes over homoseksualiteit spraken in de vorige aflevering, nu dus het ongemak bij de jongens en mannen. Ja, dat is een lastige situatie. Ja, waar ben je bang voor? Dat is lastig. En ik kom zelf uit de kast ten overstaan van jeugdteams van een voetbalclub en dat maakt nogal wat los. Ik zou zelf meer afstand nemen van diegene. Ja, jij zei zelfs 1,5 meter afstand houden, ja. Altijd. Ja. En gaat het dan misschien toch lukken? Krijgen we een kijkje in het leven van een homopof? Ik moet toch beginnen met een vraag die altijd een beetje ongemakkelijk is, maar ik ga hem toch maar stellen als je het goed vindt. Want klopt het dat jij homo bent? Dat klopt wel, ja. Ja. De Schaduwspits over buitenbeentjes op het voetbalveld. Maar eerst het zwembad. Oké, daar zit ik dan. In de kleedkamer. Even omkleden. Ik zet mijn microfoon op het bankje tegenover de kluisjes waar iedereen zich naast elkaar omkleedt. En wacht af. Hallo. Hoi. Mag ik wat vragen geven? Vragen we nog altijd. Het is een podcast, gaat over homoseksualiteit in de sport. Ik ben zelf homo. En deze aflevering gaat over het ongemak in de kleedkamer. Nou ja, ik heb heel erg gezegd niet zo heel veel moeite mee. Nee. Ik ga me ook gewoon rustig verder met omkleden. Ja, we zitten hier allebei half naakt. Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het ongemakkelijk is voor mensen. En voor wie dan? Voor de hetero of de homo? Beide groepen, denk ik. Want ik denk, zowel voor allebei is het geen gemakkelijke situatie. Want de een voelt zich misschien opgelaten. Dat die ander denkt van hij vindt me leuk. En de ander denkt misschien wel, nou ja, hij begrijpt me wel, denk ik. Mag je ook wat vragen? Ik denk sowieso dat de kleedkamer altijd een hele intieme plek is. Maar ik denk dat het vooral voor mensen die homoseksueel zijn moeilijk kan zijn. Ja. Niet op zich op zijn plek voelen, in ieder geval, in de kleedkamer. Niet gewild, niet op je gemak voelen. Het homo-ongemak in de kleedkamer. Het wordt herkend of in ieder geval begrepen door mijn medezwemmers. Het ongemak in de kleedkamer, kan je er iets bij voorstellen? Ja, zeker. Ja? Ja, ik ken het inderdaad nog van mijn voetbaldagen in de jeugd. Ja. Dat eigenlijk niet besproken werd. En dat verandert ook niet. Want ik zie dat bij mijn zoontjes nog steeds. Ja? Dat homo en flikker. En dat wordt allemaal door de kleedkamer geroepen. Het nodigt natuurlijk echt niet uit om naar voren te stappen, zeg maar. De mannen, allemaal al lang geen tiener meer, kijken met een zekere volwassen afstand naar de mogelijke spanning. En iedereen haast zich ook om mij, of homo's in het algemeen dus, gerust te stellen. Dus jij zou zeggen tegen de homo's, maak je geen zorgen eigenlijk? Of minder in ieder geval. Ja, mijn optiek wel, maar misschien is dat in de kleedkamer van de swimgym anders dan bij de voetbalclub in West of zo. Dat zou kunnen. Ja, dat is waar. Ja, mooi. Maar hier in de swimgym zou ik zeggen dat het meer de homo's zijn die zich generen voor, zeg maar. Ja. Wat ik bedoel? Ja. Gek, hè? Dat het zo ingewikkeld nog steeds is. Ja. Misschien maken homoseksuelen ook ingewikkelder in de hoofd dan het hoeft te zijn. Ja. Ja, zou dat? Zien homo's soms spoken die er helemaal niet zijn? Oké, jongens, welkom. Zijn we er weer klaar voor? We duiken het bad in, waar trainer Jelle ons uit de coronadip jaagt. De focus is don't drown. Alright, just keep it easy. De eigenaar van de zwemschool kijkt toe, Johan Kenkhuis. Voormalig topzwemmer. Won 2 Olympische medailles. 1 toen hij nog in de kast zat en 1 toen hij er net uit was. Hij had een rolmodel voor mij kunnen zijn. Hij liet zien, homo zijn en topsportbedrijven, het kan samengaan. Voor mij kwam hij te laat of ik te vroeg, maar hij is een rolmodel geweest voor veel jonge zwemmers en sporters. En ook hij kent het beeld van de kleedkamer als mijnenveld. Door het samen omkleden en de grappen. Ja, ik was wel iemand die dan gewoon lekker achterin de kleedkamer een beetje afgeschermd. Ik zat nooit echt in het midden. Ja, je bent altijd alert. En wat is dan het ongemak of wat veroorzaakt dan de zenuwen? Dat je bekeken wordt zelf of dat je zelf andere jongens gaat bekijken, waar zit de mogelijke gêne? Of? Nee, het heeft wat mij betreft niks met bekijken of bekeken worden te maken. Als jij een groot geheim hebt, en dan ben je gebaat bij een hele stabiele omgeving. Niets wat dat geheim mogelijk kan exposen. En dat altijd op je hoede zijn, die eeuwige voorzichtigheid, kost energie. En dat kan een topsporter er eigenlijk niet bij hebben. Sowieso is dat als mens niet fijn. Johan besluit het op een gegeven moment aan een masseuse van het Olympisch zwemteam te vertellen. Want zij kreeg iedereen op haar massagetafel en kon het dan zo als mooie roddel verder verspreiden. Zonder al te veel weerstand was het vanaf dat moment een gegeven. Johan kon heel hard zwemmen en was toevallig ook homo. Johan weet hoe lastig het is als homoman in de sportwereld. Hoe groot de stap uit die kast kan voelen voor atleten. En dus ook voor voetballers. Maar, zegt Johan, die berg, die lijkt altijd hoger als je nog aan de voet van de helling staat. Kijk, het is uiteindelijk mijn belangrijkste advies wat ik ooit gekregen heb, is als jij er zelf niet moeilijk over doet. Hè, je gedraagt je heel open en je zegt ook gewoon, je mag willen dat ik je leuk vond, maar dat is echt niet het geval. Dus je bent daar heel los over. Verandert ook meteen je hele omgeving. Ja. Ik zeg ook altijd wel, of je nou voetballer bent of niet, en je zit in de kast. Man up. Je moet ook wel een beetje. Je hebt talloze voorbeelden over de hele wereld. Het kan die gewoon allemaal aantonen dat er niks gaat veranderen. Wanneer je uit de kast komt. Of je nou Olympisch kampioen bent of een profvoetballer. Ik geloof niet meer dat het gebeurt. Ik geloof niet meer, en hoe erg het ook is, jaren geleden dat topsporters zich uiteindelijk van het leven beroven. Omdat ze het niet aankunnen of dat soort dingen. Ik geloof daar niet meer in. Wees geen mietje, word gewoon homo. Dat is een mooie. We hebben de nieuwe slogan. Het kan gewoon, is Johans boodschap dus. Man up, om met zijn woorden te spreken. Maar Johan is een man van het onverzettelijke soort. En daarom kon hij het. En de zwemwereld is misschien ook wel een mildere omgeving. Milder dan de voetbalwereld. Het mogen duidelijk zijn. Deze podcast heet De Schaduwspits, omdat we niet alleen over het probleem willen praten, maar ook met ervaringsdeskundigen. Iemand die dus van binnenuit weet hoe het is om als man homo te zijn en op het hoogste niveau actief te zijn. Om te vragen waarom er open over zijn niet samengaat met een voetbalcarrière, althans nog steeds niet. En wat dat zegt over de sport- en voetbalwereld, maar ook over onze samenleving misschien wel. Het is een zoektocht die, laat ik het voorzichtig zeggen, niet per se vanzelf gaat. Oké, zullen we nog één keer de lijst van boven naar beneden doornemen? Is het misschien toch een idee als we gewoon direct mensen gaan benaderen? Weet je wat ook best wel frustrerend is gewoon? Dat er vroeger dus best wel mensen over wilden praten en nu al om twee. Hey, jongens, ik heb nog een paar clubs geprobeerd, maar het levert echt nog heel weinig op. Want ik heb weer een nee. Dat hadden jullie misschien al begrepen. Nou, ik heb ook niet echt nog meer opties, geloof ik. Ik begin me langzaam toch wel een beetje zorgen te maken. Want wat als niemand zijn verhaal wil vertellen? Wat heeft dit dan nog zin allemaal? We spraken met hoofdtrainers, jeugdtrainers, begeleiders, vrouwenspersonen, clubbestuurders, voetballers, scheidsrechters. Ga zo maar door. Hetero en homo. Sommigen willen er voor deze podcast over praten, maar een aantal ook zeker niet. In totaal kennen we nu meer dan een handvol mensen die beweren daadwerkelijk contact te hebben met homoseksuele voetbalprofs. We schreven een brief en hebben die via via zoveel mogelijk verspreid. Een uitnodiging om desnoods anoniem in contact te komen. Het blijft stil. De uitnodiging staat nog altijd uit. Tot. Hey. Ik weet niet of het zo spannend is als het nu lijkt. Maar ik heb net een mailtje binnengekregen met een tip voor iemand die we moeten benaderen. Als hij wil praten, dan komen we wel een stapje verder in ieder geval. Maar goed, laten we ons enthousiasme nog een beetje temperen, want het is nog niet zo ver. Maar ik stuur het even door, ja? Kijk even. Zou dit dan lukken? Al was het anoniem een verhaal, zoals in Engeland vorig jaar gebeurde. Dat zou ons toch een klein stapje verder brengen. Want dat is hier in Nederland nog niet voorgekomen. We wachten af. Inspanning. Ondertussen reis ik met Rivka af naar Brabant voor een ervaring die ons veel zal leren en ook heel wat doet. Oké, nou, nog een keer. We staan langs een voetbalveld in Den Bosch. Heb je nu wel op leeg gedrukt? Ja, nu heb ik wel op leeg gedrukt. Goed, sorry, het is nog vroeg. Ja, het is ook wel echt vroeg, toch? Ik wist niet dat er zo vroeg gevoetbald werd. Die jongens staan nu al op kiksen en gaan het veld al op. We zijn in Den Bosch, hè? Ja, en zij moeten daarna ook nog gewoon naar school en zo. Ah, ja. We zijn dan ook bij de jeugdopleiding van een professionele voetbalclub, waar de talenten van de Brabantse profclub FC Den Bosch worden klaargestoomd. En vandaag krijgen ze een speciale les over homoseksualiteit. Hier gaan we horen hoe de sfeer in de voetbalkleedkamers daadwerkelijk is. Want ik ben zometeen onderdeel van een workshop van de John Blankenstein Foundation. Je hoorde al over die organisatie in aflevering 1. Een stichting die na het overlijden van de openlijk homoseksuele scheidsrechter John Blankenstein al bijna 13 jaar strijdt voor het bespreekbaar maken van diversiteit in de voetbalwereld. En zij denken dat dat het beste werkt van binnenuit. Door dit soort trainingen bij clubs die daarvoor openstaan. Met een rollenspel. Dat is eigenlijk het enige wat ik weet. Ze hebben ook tegen mij gezegd, je hoeft niet alles te weten wat je gaat doen, maar het enige wat je moet. Ik doe dus mee met die sessie. En jij bent dus de homo in het team. Ja, vandaag. Dat wordt het idee. Ja. Dus ik ben het in die zin het leidend voorwerp. Spannend wel, toch? Ja, het is wel echt. Ben wel een beetje bang voor het ongemak ook. En ook gewoon dat die. Ja, toen ik 17 was, 16 was, deed ik ook alsof het leven me allemaal niks interesseerde vooral. Dus ik ben ook wel een beetje bang dat ze er niet op zitten te wachten eigenlijk. Ik ben wel zenuwachtig. Maar volgens mij komen ze daar aan, dus laten we ons maar eens even gaan melden. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, in de kantine, die alles heeft wat een voetbalkantine moet hebben, inclusief de geur, de bruinhouten bar en de guitige barman, staan de stoelen al in een kring. En daar is ook Paul Martin. Hij leidt de workshop en heeft me van tevoren verteld dat ik me kwetsbaar moet opstellen. En ook gevraagd of ik mijn eigen coming-out ervaring wil delen. Nou, ik heb wel een beetje in mijn hoofd wat ik wil vertellen, Maar of ik er nou echt klaar voor ben in deze setting? Goeie vraag. Dat weet ik niet. Dat weet jij beter. Ik denk dat het goed is dat je er open in gaat. En ik vind het ook mooi dat je dat doet. En ja, laat het over je heen komen zoals de jongens dat ook doen. De jongens weten als ze de kantine binnenkomen nog niet wat ze te wachten staat. Tijdens de workshop zelf mogen we niet opnemen, omdat sommigen dan misschien geremd zouden worden in wat ze willen zeggen. Maar gelukkig kunnen we later uitgebreid met ze napraten. Al snel wordt duidelijk dat de workshop over homoseksualiteit gaat. Ik hoor geschuifel op de stoelen omheen. Gegniffel ook wel en veel jongens staren naar hun schoenen. Paul Martin begint met de vraag waar de jongens direct aan moeten denken als ze het woord homo horen. En nog even, op dat moment weten ze nog niet dat Paul Martin homo is. En als het goed is, ook niet van mij en Rivka. Ik voel me in zekere mate al snel betrapt als de groep het heeft over de uitstraling en houding van homo's. Hoe ze staan, hoe ze zich gedragen, hoe ze veel aan hun haar zitten, ik doe dat ook. Hoe ze zich kleden, maar ook hoe ze zitten. Vaak met de benen over elkaar, zegt een jongen. Rivka wijst me er later op dat ik opvallend snel weer wijdbeens ging zitten. Ik had het zelf niet eens door. Alle clichés komen voorbij en dat is een bewuste strategie in de workshop, zodat de jongens dat ook zelf opmerken. Ja, hoeveel vooroordelen er eigenlijk zijn over iemand die homo is of lesbisch. Dus dan dat homo's dan blijkbaar een tas heel raar zouden dragen. Ja, glitterkleding. Ja, heel openlijk gay en heel, bijvoorbeeld in korte shirtjes of zo. Ja, toch bij voetballers zijn toch, ja, meer echt een beetje meer mannen, zeg maar, dus. Ik heb twee zussen, ja, die gebruiken make-up. Maar als mijn vader ook in één keer make-up zou gebruiken, zeg maar, of ja, weet je misschien dan... Misschien staat het hem wel heel goed, je weet het nog. Misschien wel, maar ja, ik ben niet echt gewend of zo. Het ging ook over de roze tas. Ja, dat is een typisch kenmerk, ja. Ik denk dat meerdere daar zo over denken, dat is gewoon vrouwelijk. Hij moet niet met een roze tas gaan lopen. Ja, hij mag het, maar het geeft wel vooroordelen aan mensen. Daar kan hij misschien rekening mee houden. En hij is dan de potentiële homo in hun midden. De opsomming van alle denkbare vooroordelen werkt opmerkelijk goed om de tongen los te krijgen. Het is het startpunt voor een openhartig gesprek. Kern van de training, wat doe je als iemand homo blijkt te zijn? Paul Martin onthult dat hij homo is. En ook ik vertel, zoals afgesproken, over mijn coming out. Het wordt een lang verhaal over hoe het voor het grootste deel een zorgeloze coming out was. Door lieve ouders en vrienden. Maar ook dat het me altijd dwars gezeten heeft dat ik het niet eerder durfde te delen met mijn beste vrienden van toen ik zo oud was als de jongens in deze groep. Ik deelde immers alles met ze, maar dit, zoiets belangrijks, dan weer niet. Ik had toen het gevoel mijn vrienden verraden te hebben, omdat ik toch niet helemaal mezelf was bij ze. Ik vertel ook dat ik nog precies weet wat iedereen zei toen ik het aan vrienden vertelde. Wat ze deden, hoeveel een klein woordje kan betekenen. Ik leg uit dat zij dus ook iets onvergetelijks kunnen doen voor iemand die uit de kast komt in hun omgeving. Door iets te zeggen. Iets wat alles mogelijk weer normaal maakt. Ik krijg na mijn verhaal veel specifieke vragen. Of ik een vriend heb bijvoorbeeld. Of ik nu gelukkiger ben dan toen. Gelukkig kan ik ja zeggen. En ook of ik iets voelde voor de jongens waar ik als tiener vrienden mee was. Nou, nee, niet per se, zeg ik. Maar dit blijkt dus wel de kern van het ongemak dat er duidelijk is bij de jongens. En dat maakt de omgang met een mogelijke homo in het team ingewikkeld. Ik zou zelf meer afstand nemen van diegene. Ja, jij zei zelfs 1,5 meter afstand houden, ja. Altijd. Ja. Ja, en waarom? Puur omdat ik dan bang ben dat diegene gevoelens van me krijgt. Ja, dat... Ja, en wat is het probleem eigenlijk als een jongen je leuk zou vinden? Stel? Ja, ik zou dat gewoon niet fijn vinden. Ik weet niet waarom. Nee. Omdat jij op meisjes valt. Ja, omdat je op meisjes valt. Oh, en je bent het ook zelf niet gewend, dus... Ja, misschien vind je het helemaal niet fijn, of... Misschien met fysiek contact met in en op het veld en natuurlijk de buiten. Bang dat hij op je valt? Of aantrekkelijk gevonden worden of zo? Vooral met douchen, dat hij naar dingen gaat kijken of dat hij dingen wil. Nou, dat is wat waarschijnlijk helemaal niet zijn intentie is, maar dat sommige jongens bij ons team gewoon gaan denken van misschien doet hij dat wel. Maar puur omdat ze denken, want ik wil hem niet. Ja, dat is een lastige situatie. Daar is ook lastig om mee om te gaan. Ja, waar ben je bang voor? Dus... Dat staat, ja, dat is lastig. Maar je kwam er ook, jullie kwamen er niet uit toen het op een gegeven moment over dat douche ging. Zo van, wat moet je dan doen? Stel, er zit, hè, het is best een kans. 1 op de 10 of 1 op de 20 is homo. Dus in jullie team zou het ook kunnen. Misschien weet die jongen dat nog niet. Stel dat hij er toch achter komt. Er werd zelfs gezegd, ja, dan moet hij maar apart gaan douchen of apart gaan omkleden. Zelfs. Ik denk dat het niet zo extreem moet zijn zoals iemand het net heeft verteld, zeg maar. Want dat vond ik wel best extreem, dat hij echt afstand wou nemen en zo. Ook al sta ik met 20 homo-jongens in een douche. Ja, ik ga gewoon lekker douchen, ik maak mezelf schoon. ik let niet op de rest. Ook al stond ik daar met een hele dierentuin omheen of zo. Ja, maar het is gewoon, die jongens zijn zelf gewoon onzeker over wat anderen ervan gaan vinden. En dat is gewoon je eigen probleem. Dat kunnen die jongens die op hetzelfde geslacht vallen niks aan doen. Dat is gewoon... Misschien heeft het niet zozeer te maken met onzekerheid, maar meer gewoon met hun omgeving thuis en in de buitenwereld. Of hoe hun daarmee omgaan. Want stel, je hebt bijvoorbeeld ouders die gewoon echt... Ja, misschien niet per se forceren om hetero te zijn, maar wel gewoon echt je kinderen aanleren om gewoon op het andere geslacht te vallen. Net zoals bij ons, denk de islamitische jongens, dat vanuit geloof is daar eigenlijk niet toegestaan. Mm-hmm. Ik denk dat daar vooral het probleem zit. Dat die zeggen van, misschien vinden ze het zelf al oké, maar zeggen ze puur vanuit geloof van, ja, dan mag het niet. Dus zijn ze zo streng dat ze daardoor niet accepteren. En als je gewoon duidelijk hebt van, joh, ik vind jullie niet leuk, of ik heb al een vriend, weet je wel, dan is het denk ik veel makkelijker ook om dat te doen. Want dan heeft iedereen denk ik het gevoel wel van... Hij heeft al iemand. Ja, hij heeft al iemand. Ja. Dus hij is niet hier voor mij, zeg maar. Ja. Ja. Dus, ja. Oké, dus als je uit de kast wil komen, neem gelijk een vriendje. Dat is jouw tip eigenlijk. Het valt me op dat tijdens de workshop de sfeer in de groep zich voortdurend begeeft op de grens van zwaar en serieus en dan weer luchtig, zo van iedereen is welkom. De verschillen van opvattingen onderling zijn toch wel groot. De jongens zelf lijken daar gewend aan te zijn. Het idee van de workshop is om van hieruit de groep samen te brengen rond de vraag: als je een team bent en een van de teamleden is op een of andere manier anders, valt iemand dan buiten de groep? Ben je echt een team of niet voor iedereen? Jij zei ook nog wat. Oké, ik neem afstand van die jongen. Anderhalve meter. En als ik weet dat hij me leuk vindt, neem ik zelfs wat meer afstand. Maar ik zou ook voor hem opkomen. Ja, ik heb iets tegen pest. En als er dan iemand wordt gepest omdat hij laat zien wie hij werkelijk is... Ja, dan accepteer ik die pest dan niet. Dan zeg ik er wel wat van. Dat betekent niet dat ik daarna weer helemaal top met hem... dat ik weer dichtbij bij hem ga staan, zeg maar. Nee. Dat ik niet een knuffel ga geven aan hem of zo. Niet knuffelen? Nee, niet knuffelen of zo, maar ik zou hem wel... Kent hem al 2-3 jaar, dat is gewoon echt een van je beste vrienden. En hij zegt tegen jou, als hij het verteld heeft... je kan allerlei dingen in je hoofd halen, maar ik vind je niet aantrekkelijk. Dan zou het hetzelfde zijn, maar wel minder lichamelijk contact... En als hij nou zegt, ja, maar ik vind het dat jij zo'n afstand houdt. We zijn toch vrienden? Wat doe je nou ineens? Als hij dat nou pijnlijk vindt, is dat ook een vorm van pesten of niet? Nee, dat is niet. Nee, ik zou het op een zo min mogelijke manier laten zien, zeg maar, dat ik het wel overbreng. Ik wil het op de leukste manier overbrengen. Ja, gewoon, gewoon steeds een stukje achteruit lopen. Ja, gewoon dat. Okay. Hoe lossen we dit op? Jongens, dat je er met een grotere groep achter gaat staan dan een kleinere groep die er tegen is. Dat je misschien met je team die jongen dan steunt voor hoe die is. Vooral bekende mensen. Als jij bijvoorbeeld, stel je laat een Messi zeggen van of Ronaldo, ik vind het goed dat dit openbaar mag worden. Dat dit normaal gaat worden in de sportwereld. Zeg maar. Misschien komt er dan ook wel een kettingreactie van spelers die dan zeggen van ja, ik ben het dan ook. Van dat het misschien over 20 jaar, dat het misschien zelfs wel gewoon normaal is dat je met 20 jaar. Ja, 10 jaar, 5 jaar. Ja, gewoon over een tijd dat het misschien wel gewoon normaal wordt. Ja, dat het eerst even wennen is en dat het allemaal een beetje nieuw is ook. Ja, zou je er zelf dan ook aan kunnen wennen? Ja, uiteindelijk wel. Als het gewoon echt normaal wordt en ja, niet dat het per se normaal moet zijn of zo. Maar ik zou er wel gewoon aan kunnen wennen, denk ik zo. Er is veel gezegd. Genoeg om over na te denken in ieder geval. Eén ding valt me op. Dat de jongens bijna allemaal vooral moeite hebben met de intimiteit van samen naakt zijn. Dat eigenlijk samen sporten met een homo daadwerkelijk ingewikkeld maakt. Waarom is dat zo? Ik ga te raden bij een seksuologe die ik ooit leerde kennen en die hier veel van af weet. Ja, hi, ik ben Ingeborg Timmerman. Ik ben psychotherapeut en seksuoloog, lid van de Vereniging voor Seksologie. En ik ben werkzaam in het Seksuologisch Expertisecentrum in Haarlem. Ingeborg luisterde op ons verzoek naar de uitspraken van de jongens in Den Bosch. En ook haar valt het op dat de jongens vooral vastlopen op de mogelijkheid dat ze door een andere jongen leuk gevonden worden. Ja, dat hoorde ik ook, hè, van dat dat dan bedreigend is. Hè, dat ze, het idee van dat ze aantrekkelijk zijn voor iemand van hetzelfde geslacht vinden ze een beetje een eng idee. Ja, misschien is dat ook wel iets omdat we het daar nooit over hebben. Hoe neutraliseer je dan het gevaar of zo, of het ongemak dat je denkt, oké, ik word nu begeerd? Ja. Nou, of hoe neutraliseer je, of hoe ga je om met het ongemak? Hè? Van, laat ik dat er zijn, of mogen we daar een grapje over maken, of weet ik veel wat. Hè? Van, je wil eigenlijk ook met dat soort dingen een beetje omgaan. Hè, dat we dat soort dingen wel met elkaar blijven benoemen, dat speelt, en dat gewoon is wat wie we zijn. Dat lijkt me op zich nog een redelijk volwassen gedachte en een hele uitdaging voor tieners. En dat beaamt Ingeborg ook. Ze heeft wel ook een idee hoe de boel zou kunnen ontspannen in de kleedkamer, zeg maar. Dat kan met het opstellen van regels. Welke grappen in de kleedkamer wel kunnen en welke niet, bijvoorbeeld. En vooral het gesprek daarover, want dat moet je dan aangaan. Daarmee maak je al zoveel los dat veel ongemak verdwijnt, zegt ze. Voelen dat het een veilige plek is, dat krijg je omdat je dingen bespreekbaar maakt. Niet omdat je doet alsof er niks aan de hand is. Spanning wordt altijd minder groot als we woorden kunnen vinden voor hetgeen wat er speelt. Spanning wordt altijd minder als we woorden kunnen vinden voor wat er speelt. Dat is dus iets wat de clubs al meer kunnen doen. En wat we ook wel zagen bij de workshop van de John Blankenstein Foundation. Het bespreekbaar maken plant zaadjes in de hoofden van de jonge spelers. Kleine jongens worden groot. Maar verandert er dan ook veel hoe er over seksualiteit en homoseksualiteit wordt gesproken? Mijn medezwemmers aan het begin van deze aflevering beweerden van wel. Het zou vooral iets voor pubers en jongvolwassenen zijn. Maar als we het verhaal horen van een homoseksuele man die actief is op het hoogste niveau in de voetbalwereld, blijkt het ook bij de volwassenen toch nog een rol te spelen. Ja, je gaat nu zijn verhaal horen. We kregen dus, nadat we al een tijdje vastliepen, een mail. Met daarin het verhaal van iemand met een telefoonnummer. En het advies dat we hem gewoon zouden moeten bellen. Wat weten we? Dat hij homo zou zijn. Dat sommige collega's het van hem zouden weten, maar dat het verder een geheim is. Werkt het zo simpel? Gewoon bellen. Ik besluit het maar te doen. En terwijl ik dat doe, twijfel ik ook weer. Moet ik gelijk met de deur in huis vallen? Ja. Ik moet toch beginnen met een vraag die altijd een beetje ongemakkelijk is, maar ik ga hem toch maar stellen als je het goed vindt. Okay. Want klopt het dat jij homo bent? Dat klopt wel, ja. Ja, maar dat reed niet verder mee naar buiten of zo. Want ja, daar zie ik de meerwaarde gewoon niet zo van in. Ik ben wie ik ben. En ik wil niet echt dat er over mij wordt gesproken zo. En, of over mijn geaardheid. Vind ik niet zo interessant. Dus toch, hij is homo. En hij blijft bewust in de kast. Hij vindt het zelf niet interessant, maar dat is het natuurlijk wel. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Want zijn er dan andere mensen die het van je weten? Ja, er zijn wel mensen van mij, ja, ook wel anderen die dat weten. Maar ja, ik loop daar zelf niet heel erg mee te koop of zo. Want ik ben ook geen voorvechter van homo-emancipatie. Want op dit moment word ik daar gewoon zelf ook niet beter van. Ik zou het allermooiste vinden als homoseksualiteit gewoon geaccepteerd zou worden. Kijk, uiteindelijk, ik ben gewoon sportman en ik heb maar één doel. Dat is het hoogst haalbare bereik in mijn sport. En dat kan geschaad worden als ik nu naar buiten ga treden. Ja, dan, als ik dat dan doe, dan doe ik dat liever aan het einde van mijn carrière. Oh ja. En hierom is het interessant. Want wat houdt hem tegen en in hoeverre kan hij ermee leven? Het telefoongesprek gaat nog verder. Het is een open gesprek. Dan nog op basis van geheimhouding. En toch laten we hier zijn verhaal horen. Uiteraard in goed overleg. Want ook hij raakt ervan overtuigd dat het van belang is om verhalen zoals het zijne te vertellen. als het hem maar niet schaadt. Je hoort nu daarom niet zijn stem, maar zijn antwoorden worden uitgesproken door iemand anders. Omdat het niet zozeer gaat om wie het zegt, wel wat hij zegt. We laten ook enkele details weg, omdat anders te herleiden zou zijn wie hij is. En dit doen we zo omdat we door het gesprek wel leren waar de knelpunten zitten. Eerst maar de vraag waar deze aflevering over gaat. De kleedkamer, hoe gaat het daar? Ja, nou, kijk, in een voetbalteam worden er altijd grapjes uitgehaald. Dat ze even in je lul knijpen, in je nek hangen. Weet ik veel, gewoon die van die mannelijke grapjes. En op het moment dat ze dan weten dat er iemand homo is, dan vragen ze zich gelijk af van wat voor gevoel heeft hij erbij. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat er iemand achter me kwam staan en die zei dan, als je maar niet aan me gaat zitten. Dat denk ik echt. Waarom zou ik aan je willen zitten? Jij zit toch ook niet aan elke vrouw? Alleen om die gedachte. Nou, daar kan ik wel boos om worden. Mm, ja. Maar de voornaamste reden om er niet in alle openheid over te praten, legt hij uit. Het zou veel carrière-mogelijkheden wegnemen. Is dat dan een afweging die meer sporters maken, denk je? Ja, ik denk dat er wel meer zou denken. Kijk, als voetballer wil je een mooie carrière. Je wil bij een mooie grote club spelen. Transfer maken naar het buitenland. En ja, ik vind sowieso dat het in Nederland niet heel erg geaccepteerd is, hoor. Het wordt misschien wel alleen maar minder zelfs, die acceptatie. Ja, in het buitenland zijn er natuurlijk wel landen waar het nog een heel ander verhaal is, hoor. Waar het echt nog minder geaccepteerd is dan in Nederland. Ja, daar zou je als speler echt helemaal geen kans meer krijgen. Dat hij zijn privéleven privé wil houden is een grotendeels strategische afweging als je zijn verhaal hoort. Deuren sluiten zich simpelweg, zeker over de grenzen. En hij noemt daarbij ook de rol van sociale media, waardoor het een illusie is om te denken dat je in Nederland over je geaardheid praat en dat ze dat bijvoorbeeld in Rusland niet te weten zullen komen als ze daar met je willen werken. Zwemmer Johan Kenkhuis vertelde me dat hij geen energie wilde verspillen aan het steeds op zijn hoede zijn en er dus op een gegeven moment wel over moest praten. Dat hoorden we ook van toptennister Demi Schuurs in aflevering 2. Maar dat geldt blijkbaar niet voor iedereen. Nee, daar heb ik echt helemaal geen last van. En ik denk ook dat, als je het zegt, dat 80-90% van de voetbalwereld zal denken, ja, who cares, lekker belangrijk. Maar het is dat kleine deel waar je wel last van gaat krijgen. Kijk, de stadions, de spreekkoren. En mijn grootste angst is toch wel het buitenlandverhaal. Waarom zou ik dat op het spel zetten? Omdat ik zo nodig wil roepen dat ik anders geaard ben. Nogmaals, ik vind het echt goed wat jullie doen. En ik vind het ook goed dat er mensen zijn die zich inzetten om het bespreekbaar te maken en om het geaccepteerd te krijgen. Dat juich ik echt toe. En ik heb ook altijd gezegd, ik wil er best wat in betekenen, maar dit is gewoon nog niet mijn moment. En ik verwacht ook niet dat er heel veel mensen zijn die nog actief zijn en er eerlijk voor uit gaan komen. Oké. Het is in ieder geval jammer, vind ik, als ik je verhaal zo hoor, dat een carrière volledig benutten, wat jij heel graag wilt, niet gecombineerd kan worden met vrij over dit onderwerp spreken, op zijn zachtst gezegd. Ik word er een beetje somber van, eigenlijk. Ja, maar ja, de vraag is dan ook, is dat dan nodig? Kijk, mijn carrière gaat goed. Privé kan ik zijn wie ik wil zijn. Ja. Wat is dan de meerwaarde? Ja. Je kan hooguit denken, hè? Ik kan een rolmodel zijn voor jonge mensen die nu nog denken, nou, er is voor mij geen plek in de voetbalwereld, of die er al in zitten. En nu denken, ja, ik kan me maar beter niet uiten. Die rol moet je dan natuurlijk wel voor je rekening willen nemen. Ja, wie zegt dat? Dat als er iemand voor uitkomt, dat er dan ook anderen gaan volgen. Ja, wie zegt dat? De vraag is of dat wel echt zo is. Ik vraag dat me af. Of dat er mensen zijn die er dan vooruitkomen, ook echt anderen over de streep gaan trekken. Nou, je moet ergens beginnen, toch? Of is dat te simpel gedacht? Nee, goed gedacht. Maar ik hoop ook echt dat dat zo is. Maar er blijft gewoon angst. Oké, ja. Het is het voorbeeld van een rolmodel die geen rolmodel wil en kan zijn, naar zijn eigen inschatting. En het is natuurlijk aan hem en niemand anders. Ik snap het eigenlijk allemaal heel goed als ik jou zo hoor. En ook je afwegingen wel. En nou ja, het is natuurlijk iets heel persoonlijks waar we over praten. En ik vond toch dat ik het aan je persoonlijk moest vragen, omdat ik de geruchten hoorde. Of het allemaal klopte. Ik wil toch nog eventjes één ding meegeven. Dat jouw rol als voetbalheld, toch voor veel jonge talenten, ook echt wat kan doen. Hè? Dat valt niet te onderschatten. Nou, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. En ik heb ook wel gesprekken met collega's. En die vragen ernaar en dan raak je in gesprek. Ja, ik pak zo'n rol wel als ze het vragen, maar ik ga dat niet publiekelijk doen. Dit is zo'n moment waarbij we meer zouden willen laten horen van het gesprek. We graag zouden willen uitweiden over die collega's die hij spreekt. Maar Om zijn en hun privacy te beschermen, kunnen we dat helaas niet laten horen. Dat zou te veel weggeven. Oké, nee, ik snap het. Kijk, weet je wat gewoon het lastigste is? Ja. Voor mensen die in de kast zitten ook. Die kunnen nooit hun partner meenemen naar een sportwedstrijd. Want dan is het... je kunt dus niet de partner van zijn, maar een vriend van. Ja. En dat maakt het voor die partner echt het moeilijkst, denk ik. Want die hoort er nooit bij. Ja. Nee, dat klinkt inderdaad pijnlijk. Dit gebeurt wel vaker tijdens het gesprek. Hij benadrukt dat hij zo prima kan leven en vrede heeft met de situatie. Maar als we verder doorpraten, stipt hij steeds vaker situaties aan wanneer het wel degelijk wringt. Soms pijnlijk of lastig is. Je vriend meenemen ergens naartoe, het kan niet dus. Maar ook hoe hij op zijn tong moet bijten als hij collega's hoort praten over homo's. Hoe die bijvoorbeeld niet geschikt zouden zijn als ouders. Mensen zijn gewoon zo bekrompen. Ik word dan zo boos als mensen zeggen, mannetje, die kunnen geen kinderen krijgen. Ja, daar kan ik gewoon echt woedend van worden. Want dat zijn vaak juist de beste ouders met alles wat ze doen en wat ze geven. Want er is al zoveel liefde op voorhand. En bij hetero's komen de kinderen, dan gaat er zoveel mis. Misbruik, per ongeluk zwanger. Ja, we kunnen nog zo ons best doen, maar als mensen het verstand hebben van een badslipper, dan komen we echt niet veel verder. Hoe hou je dat in je hoofdje? Leven in een wereld waar je niet helemaal jezelf kunt zijn. Waar je je deels ook vervreemd voelt. Maar waar je, omdat je zo van de sport houdt, er alles aan doet om te slagen. Omdat je ook de beste wilt zijn. Of in ieder geval zo goed mogelijk. Misschien wel om te bewijzen dat het niet uitmaakt dat je homo bent. En topsporters zijn het op zich gewend. Opofferen. De rest van het leven komt later wel. Mr. X, zo hebben Rivka, Jeroen en ik hem de laatste weken maar genoemd, zodat hij toch een naam had. We zijn dankbaar dat we een deel van zijn verhaal mogen delen. Het is iets. Zijn verhaal geeft een inkijkje in zijn leven en begrip voor zijn keuzes om niet naar buiten te treden met zijn seksualiteit. Maar het is ook zonde dat dit allemaal omgeven moet worden met zoveel geheimzinnigheid. En vooral dat er daardoor nog vragen over blijven. Het geeft een beeld, maar we zijn er nog niet. Want vragen over de rol van zijn werkgever. Of er meer gedaan kan en zou moeten worden. En door wie dan? Die stellen we wel, maar kunnen we niet laten horen zonder zijn identiteit mogelijk te onthullen. Want doet de voetbalbond KNVB genoeg? Of de Europese bond, UEFA? Wat is de rol van de zaakwaarnemers in de voetbalsport? Raden zij spelers af om uit de kast te komen? En clubs en sponsoren? Dat bespreken we in een nieuwe aflevering van de Schaduwspits. Een aflevering waarin we ook jouw reacties meenemen. Tips, adviezen, eigen ervaringen, deel het met ons. Help ons verder op weg of stel je vraag via deschaduwspits@nos.nl. Tot slot. Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, heel optimistisch of vrolijk word ik niet van dit alles. Dan wil ik je toch nog even mee terugnemen naar onze ervaring bij die workshop voor jeugdteams van FC Den Bosch. Ja, daar kwamen wat straffe uitspraken voorbij, maar er werd in ieder geval over het onderwerp gesproken. En dat gebeurde, vond ik, toch op een eerlijke en directe manier. En los van de duidelijke afkeer van homo's, die daar ook zeker te horen was, waren er ook 16-jarigen die dingen zeiden die ik op die leeftijd allemaal zeker nog niet zo op een rijtje had. En dat wilde ik je toch nog even meegeven. Als ik het zou zijn, hè? Ja, als je gay was, ja. Als ik gay zou zijn, met mijn mindset nu, ja. Zou ik gewoon net als nu gewoon scheid hebben. Gewoon niet geven om een andere man's mening. Want ja, gewoon je ding doen. Ja. En ik weet dat het moeilijk is voor heel veel mensen. Maar ik denk dat je op die manier wel het beste er doorheen kan gaan. Ja. Dus we hebben iemand nodig die scheid heeft? Je hebt iemand nodig die scheid heeft. Ja. Maar zijn er veel jongens zoals jij van jouw leeftijd die al zo makkelijk scheid aan alles hebben? Nee, denk ik niet. Nee. Maar dat komt ook door mij omdat ik op een andere school heb gezeten. Ik moest naar een andere school toe. En toen hebben de vrienden die ik destijds had, hebben mij laten vallen. Maar sindsdien heb ik gewoon altijd mijn eigen ding gedaan. Maar nooit echt gegeven om wat anderen van me denken. Want, ja. Het is oké om een buitenbeentje te zijn. Tuurlijk, uiteraard. Ja. Dit was aflevering 4 van De Schaduwspits. Een podcast van de NOS, gemaakt door Rivka op het Veld, Jeroen Gorthorst en Winfried Baaiens. Eindredactie in handen van Marieke de Vries. Sounddesign, Arno Peters. Productie door Rosa Derksen. Muziek komt van Thijs van der Klucht. En we kregen onmisbaar advies van Mirke Kist. Wil je vertrouwelijk op deze podcast reageren of wat dan ook zeggen? Dat kan via deschaduwspits@nos.nl. We luisteren naar een aflevering van de Schaduwspits, een podcast gemaakt door de NOS. Wil je nou meer horen? Dat kan. Beluister alle afleveringen via je favoriete podcast-app. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. This is why Clef, refugee camp, Roswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time, hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Ah. L Book L from the refugee camps. You know how we do. Why Clef Croswell? My man, Little Bass. Jerry, one time. This is how we do. Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van een luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hey Alledaagse Vragen, hier Ruurt uit Apkoude. Ik vroeg me af wat een demissionair kabinet nou eigenlijk wel en niet mag. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Ruurt uit Apkoude, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, Merel, het is weer in zover. Het kabinet is gevallen, inmiddels alweer een paar dagen geleden. Ze gaan blijkbaar ook nog wel een tijdje demissionair zijn. Verkiezingen pas in november. Kortom... politieke chaos. Ja, je merkt altijd meteen dat dan heel politiek verslaggevend Den Haag en andere steden ook er heel veel werk aan overhouden. Dus dat is misschien leuk voor de mensen. Maar ook dat het woord demissionair heel vaak valt en dat het nog heel lang gaat duren. Terwijl ik met mijn simpele burgerbrein dan altijd denk, boeiend, ja, het land functioneert verder. De treinen rijden nog steeds niet. Nee, klopt. Maar voor de rest lijkt het redelijk te functioneren. Goeie vraag dus van Ruurt hoe dat precies zit. En dat gaan we in deze aflevering uitzoeken. En daarvoor namen we contact op met onze collega Joost Beekendam. Hij is politiek redacteur van het radioprogramma De Nieuws-PV. En weet alles van wat zich op het Binnenhof afspeelt. Dus Joost, wat mag zo'n demissionair kabinet eigenlijk nog wel en niet doen? Nou ja, ze zijn demissionair, dus ze zijn niet meer missionair. En dan de belangrijkste vraag is, wat is het verschil? En dat is uiteindelijk in de praktijk aan de Tweede Kamer. Die maken een soort afspraak, dat heet dan niet controversieel verklaren en controversieel verklaren. Dus een heel aantal onderwerpen die worden controversieel verklaard. Dat zal nu in september gebeuren door verschillende een beetje ondergroepjes van de Tweede Kamer en uiteindelijk door de Tweede Kamer als geheel. En daarin wordt bepaald wat wel en niet kan. En in de praktijk betekent dat eigenlijk dat de meeste onderwerpen die een beetje gevoelig liggen of waar partijen heel verschillend over denken, die worden controversieel verklaard. Want ja, welke partij heeft er zin om vlak voor de verkiezingen opeens allerlei compromissen te sluiten of allerlei gevoelige deals te sluiten? Net over een onderwerp waar ze misschien met zonder grijs tinten mee naar de kiezer willen. Ja, precies. Dus eigenlijk komt er wel degelijk een hoop stil te liggen. Want ik kan me voorstellen dat bijna alles controversieel is deze dagen. Ja, ik denk dat ik terecht cynisch ben als ik denk dat inderdaad heel weinig nog doorgaat. Terwijl toch wel dingen liggen die in het regeerakkoord wel stonden. Plannen voor woningbouw, stikstof. Toch allemaal controversiële dingen. Ja, die worden waarschijnlijk niet behandeld de komende weken. Maar ook, het is nu bijvoorbeeld geklapt op wat men dan noemt de asieldeal. Lijkt me mega controversieel. Is dat dus ook zo? Is dat zoiets wat controversieel verklaard gaat worden? Dat het is nog een beetje koffiedik kijken op dit moment. De besluiten moeten nog vallen. Maar ik denk zeker dat je kan aannemen dat dat een controversieel onderwerp is. En dat daarover dus geen beslissingen worden genomen. Jee. Nou ja, het uitvoeren van de plannen in het regeerakkoord, dat wordt dus moeilijk. Maar goed, je kan een land natuurlijk niet helemaal onbestuurd achterlaten. Dus welke dingen worden dan nog wel gedaan? Dus wat overblijft zijn eigenlijk dingen waar eigenlijk men min of meer over eens is. Waar geen grote politieke discussies over zijn. En dingen die echt moeten. Dus denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. Denk aan corona. Een paar jaar geleden toen het kabinet opeens viel. Toen zijn ze op corona min of meer missionair doorgegaan. En ook zaken als de begroting die er bijvoorbeeld aankomt met de aanstaande Prinsjesdag. Maar besturen is niet makkelijk zonder zittende coalitie. Want jij hebt geen vaste manier om af te stemmen. Dus het wordt allemaal ingewikkelder om het land te besturen. Oh, ik snapte even de coronalink niet. Maar hij bedoelt dat als voorbeeld. Van stel, er is dus een grote pandemie en je bent de missionair. Dan ben je gewoon door aan het werken. Ja, en sommige dingen die kun je dan eenmaal niet laten wachten met oplossen. Oké. Dus, Ruud, om antwoord te geven op je vraag... wat mag een demissionair kabinet wel en niet doen? Nou, in theorie mogen ze nog heel veel. Als een kabinet is gevallen, wordt namelijk door de Tweede Kamer bepaald... welke onderwerpen verder worden behandeld. En dit heet ook wel een controversieel verklaring. En als niks controversieel wordt verklaard... dan kan het kabinet alsnog heel veel gedaan krijgen. Maar in de praktijk is dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval... en wordt alleen het hoogst noodzakelijke gedaan. En dit zijn bijvoorbeeld beslissingen over de begroting... en de oorlog in Oekraïne. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Insta. Dat mag naar @alledaagsevragen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. Zometeen heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Rob Jetten wil lijsttrekker worden van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie. Jetten zit sinds 2017 in de Tweede Kamer... en werd een jaar later fractievoorzitter. Of hij daadwerkelijk lijsttrekker wordt... zal worden bepaald bij de lijsttrekkerverkiezingen van D66. Huidig partijleider Sigrid Kaag en fractieleider Jan Paternotte... maakten gisteren bekend dat ze niet kandidaat zijn als lijsttrekker. De zoetstof aspartaam is mogelijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De zoetstof wordt vaak gebruikt als vervanger van suiker in frisdrank en voeding. Er is beperkt bewijs gevonden dat aspartaam verband houdt met leverkanker. Tegelijkertijd komen voedingsexperts van de WHO met het advies dat de zoetstof gewoon veilig te gebruiken is, zolang er gelet wordt op de maximale hoeveelheid die wordt ingenomen. Voor een gemiddeld persoon van 70 kilo zijn dat 9 blikjes frisdrank per dag. Het tweedaagse feest De Nacht van Winschoten gaat niet door vanwege geweldsincidenten in en rond de stad. De incidenten zouden te maken hebben met een conflict tussen twee groepen in het criminele circuit. Volgens RTV Noord is de gemeente bang dat het conflict escaleert tijdens het feest. De burgemeester heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten het feest af te gelasten. Vorige week waren een steekpartij en twee schietpartijen in Winschoten, waarbij 3 gewonden vielen. Hollywood-acteurs hebben het werk neergelegd nadat onderhandelingen met studio's zijn mislukt. De acteurs willen nieuwe afspraken maken over nabetalingen door streamingsdiensten en over de pensioenen. De staking volgt op de actie van schrijvers die al eerder het werk neerlegden. Door de grote staking komen vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieprogramma's stil te liggen. Het weer, het is 11 graden tot 15 graden. De ochtend begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. En we hebben nog een heel mooi uur te gaan hier bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Tim Matthijssen. Het is zomer en tijd voor de grote tweedehands boekenmarkten. Terwijl je langs honderden meters kraampjes schuifelt... denk je misschien dat je deelneemt aan een oude ontspannen traditie. Maar het echte begin van het boekenverkoop op straat... is een eeuwenoud verhaal van armoede en afzien. Marten Minkema duikt in het spoor terug... in de geschiedenis van de straathandel van boeken. Luister nu naar de boekenmarkt. Ja.

reizen. De nacht van Omroep Zwart. Wat komt er op je af wanneer je op jonge leeftijd in de jeugd speelt bij een voetbalclub? Mogen Feliciano en Elijah na dit seizoen bij hun club blijven? Luister mee bij de jongens thuis, op school, in de kleedkamer en op het veld. Volg hun reis vol spanning, verwachting, tegenslag en succes. Dit is De Fragiele Droom. Je moet aantonen of je werkt of je zit op school. Maar als je allebei niet zit, hoe kom je dan aan geld? Ja. Je hebt te veel zwarte handel. Ja, maar normale dingen. Ja. Nee, dan kan je niet leven. Ik voel dat er nog meer in jou zit, maar dat je nog speelt met verdriet. Ik geef jou weer een kans. Nou, dan speel je gewoon weer. Ik droom ervan om misschien Spanje te spelen, Italië, Engeland. Bijvoorbeeld Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real. Dat ik de beste van de wereld word vanaf die club. Later ga ik heel veel terug doen. En het gaat goed komen, mama. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Je luistert naar het verhaal van de twee broers Feliciano en Eli. In hun weg naar het profvoetbal ervaren ze spanning, verwachting, onzekerheid en succes. Dit is De Fragiele Droom. Die 1 tot en met 10 en daarachter die lange straat. Daar nog niet. Niet die brievenbussen? Nee. Oké, dan pakken wij die nog. We hebben een klein stukje zo, dan pakken we die en dan pakken wij die. En jullie zijn erachter. Die fletten, bij die fletten. Ja, dan pakken wij deze. Maar jullie hebben de sleutel. Ja? Waarom zullen we alleen naar hier lopen? En nee, ja, moet niet toch? Wat zeg je? En nee, ja. We gaan hier zo, vriend. Ik ga niet ergens zo beginnen. Kan ook toch zo? Nee, als je nou zo gaat, dan pak je die andere straat weer terug. Het is zondag en dat betekent voor even geen voetbal bij de familie De Ruiter. Op hun enige vrije dag van de week brengen Eli en Feliciano dan samen met hun moeder Angelique en broertje Kwandel kranten en folders rond. Het is een gure decemberdag, de zon staat laag en het waait nogal wanneer het gezin zich opsplitst en zich door de straten van Maassluis verspreidt. Op weg naar de brievenbussen. Welke mag die? Deze drie. Nee. Eli, je hebt het vol, hè? Ja. Samen met Eli en Feliciano loop ik mee in hun deel van de wijk. Een 6. Ook ik ontkom er niet aan om vandaag mee te helpen. Doet het goed zo? Ja. Een uitgelezen kans om Maassluis en deze jongens wat beter te leren kennen. Weten mensen in Maassluis dat jullie bij ADO Feyenoord spelen? Daar hebben jullie moeder wel eens wat over verteld, hè? Ja, heel veel mensen van Maassluis weten dat. Ik ken sommige mensen niet en zeggen, ben jij die jongen van ADO? Ja? Dus je word je ook herkend tijdens het krantenlopen? Of de folders bezorgen? Nee, dat niet echt, want het is niet echt een buurt voor kinderen, zeg maar. Meer oudere mensen bij mij dan hier. Oké, maar die weten wel dus wie jullie zijn. Ja, er was wel ergens iemand die zei, hoe gaat het nu met je voetbal en zo? Dus die herkende me wel. Maar die kennen jullie zelf niet? Nee. Wat vind je ervan dat je herkend wordt op straat? Gewoon dan? Nou, leuk. Moet je ook wel eens handtekeningen uitdelen? Nee, dan nog niet. Op de foto wel? Nee, ik niet. Ben jij wel eens met iemand op de foto geweest of iemand die handtekening wilde, Eli? Ja. Waar was dat? Was dat hier in Maassluis ook? Was in Duitsland. In Duitsland? Wat deed je in Duitsland toen? Een toernooi. Ah, toernooi. Oké. Okay. In Duitsland op een toernooi, dus gewoon herkend. En dan gaat iemand naar je toe en die zegt, hey, Eli, je bent van Feyenoord, mag ik je handtekening? Ja. Hoe oud was je toen? Denk 11 of zo. Gaan we hier naar daar zo, bij die 1 tot en met 10 zo? Ja, maar doet mama dit dan niet? Huh? Doet mama deze niet hier? Nee, mama is helemaal naar achter dat. Vind je, wat is dit dan? Het is gewoon onder. Het is ook gewoon huis. Dat zijn aparte huizen. Je ziet toch ook boven nummers staan? Daarom zijn die postbussen er voor de bovenverdieping. De jongens willen zo snel mogelijk klaar zijn met de wijk. Want later op deze middag willen ze nog voetbal kijken op televisie en op de bank hangen. Morgen is het namelijk weer maandag. En dat betekent naar school en trainen. En wonen hier in de buurt ook vrienden van jullie? Ik ken hier één iemand. Ik ook. Akram. Ja. De kleine. Maar niet dat ik met hem speel of zo. Ik ga altijd naar West. Dat is bij Cruijff. Eli bedoelt met Cruijff in West het Cruijffkoord. Dat is één van de vele straatvoetbalveldjes van de Cruijff Foundation die door heel Nederland in woonwijken zijn te vinden. Daar lopen we door naar achter. Bij die flat. Flat. Je hebt geen flat. Die kleine flat. Dat is gewoon twee verdiepingen. Doe die alvast. We kunnen toch beter hierachter? Eli, we kunnen toch beter die doen? Ga dan. Feliciano werkt zeer gestructureerd volgens een vast systeem. Hij neemt de krantenwijk duidelijk serieuzer dan Eli. Niet heel gek ook, want het is eigenlijk zijn krantenwijk. Ja, voor dit stuk heb ik wel genoeg. En om de hoek komt ook nog een... zeg maar, bussen allemaal. Deze. Maar omdat het te veel werk is om allemaal te combineren met school en voetbal in de weinige vrije tijd die hij heeft, helpen Angelique en de rest van de familie hem mee. Het is nu ook bijna oud en nieuw, hè? Ja. Mag je dan ook voortjes lopen? Ja, volgens mij wel. Voor de nieuwjaarswens? Ja. Ja, allemaal extra. Mijn deel van de kranten en folders moet ik aan de andere kant van de straat bezorgen. Een kans voor Feliciano om zijn koptelefoon op te doen. Met een dromerige blik loopt hij verder uit zicht. Ik wil geen beetjes, we nemen alles. We praten euro's, moet ik vertalen. We worden legends, ik kan niet falen. Ik ken euro's, ik ken betalen. Ik wil geen beetjes, we nemen alles. We praten euro's, moet ik vertalen. We worden legends, ik kan niet falen. Ik ken euro's, ik ken betalen. In deze winterperiode zijn er minder wedstrijden, maar de trainingen gaan gewoon door. Ondertussen is Eli bij Feyenoord hard aan het trainen voor de wedstrijd tegen Ajax, straks in februari. In december zat hij al een aantal wedstrijden op de bank. Daar was hij zelf nogal ontevreden over. Hij wil namelijk alles spelen. Net als zijn teamgenoten doet Eli zijn uiterste best. Iedereen wil spelen tegen Ajax. Het is de wedstrijd van het jaar. Hey, als het een keer verkeerd gaat, maakt niet uit. Ik ben nu aan het trainen. Ja? Alleen, probeer door te gaan. Dus als hij dan niet goed komt, dat kan op zaterdag ook, trappen. Ja? En als je niet kort kan spelen, trappen. Je hebt een fantastische trappen. Leg hem daar. Kort, punten. Heel laag. Ik laat de training bij Feyenoord achter me. De komende maand zal het fanatisme hier alleen nog maar toenemen in aanloop naar die ene wedstrijd tegen Ajax. Diezelfde maand ben ik met Angelique, Tasha en Feliciano bij ADO Den Haag voor een popgesprek. Dat zijn belangrijke evaluatiegesprekken waarin de trainer en de speler de voortgang van het seizoen evalueren. De gesprekken die gepland staan voor Feliciano lopen ruim uit. Daarom moeten we even wachten in de kantine. In deze ruimte wachten, net als Feliciano, een aantal andere jeugdspelers uit andere jeugdelftallen op hun popgesprekken die gaan komen. De spanning is van hun gezichten af te lezen. Ja. Maar wat als ik mijn school nu klaar heb, dan middelbare, wat moet ik dan nog doen? HBO. En hoe lang duurt dat? 4 jaar. Dat ligt aan hoe lang jij erover doet. Nee, maar stel, je haalt alles van 1 keer. Nou, weet je wat je hierna wil doen dan? Nee. Maar je kan ook sport en onderwijs, toch? Ergens die kant op. Dus het ligt aan wat jij wil. Nee. Ik heb nu nog 3 jaar, bijna 4. Pabo? En dan word je met personal trainen. Ja, wil je leraar worden verder? Nee. Dat was alleen maar chaos in de klas dan. Hè? Ja, dus 22 kan ik klaar zijn met school. Je bent 14, 15. 15, 16, 17, ja, 21. Nee, ik word 15 in derde. Ja, dus 15 in de derde. En dan 16, nog 17. En 18, 19, 20, 21. Ja. 21 kan zijn, dan ga je... Maar er zijn toch ook mensen die debuteren op hun 16 en zo? Kan, maar moeten dan die nog hun school verder doen? Ja, je bent leerplichtig. Angelique maakt een gebaar alsof ze Feliciano een draai om zijn oren wil geven. Debuteren als profvoetballer op je 16e, dat klinkt als een droom, maar is buitengewoon zeldzaam. Want in de afgelopen 60 jaar debuteerden er namelijk amper 35 spelers in de Nederlandse Eredivisie die 16 jaar of jonger waren. Dus als hij de HAVO-diploma heeft, mag je stoppen? Ja. Nee, je mag niet, maar je moet inkomsten hebben. Ja, maar als hij gewoon de baan heeft, kan hij gewoon stoppen. Je moet aantonen of je werkt of je zit op school. Maar als je allebei niet zit, hoe kom je dan naar geld? Ja. Je hebt zoveel zwarte handel. Ja, maar normale dingen. Ja, nee, dan kan je niet leven. De assistent-trainer komt de kantine in en vraagt ons om naar het kantoor van de trainer te komen. Met gespannen gezichten lopen de gezinsleden naar het popgesprek met trainer Giovanni. We gaan zitten en Feliciano start naar de beamer, waarop zijn beoordeling is te zien. Voetballen probeer ik te beoordelen op zeg maar conditie, fysiek, techniek, tactiek en mentale weerbaarheid. En dat heb je dan in heel veel takken, weet je wel, met mentaliteit, wat het allemaal is, trainingsmentaliteit, wedstrijdmentaliteit, hoe sta je open voor mensen, et cetera. Technisch vind ik je sowieso een geweldige speler, want ik vind dat je sowieso al dat heel bijzonder is wat je doet. Omdat je op linksback speelt terwijl je rechtsbenig bent. Bij jou zie je dat gewoon niet. Zo goed doe je het. Daarom zeg ik ook dat het antwoord wat je hier invult, soms hoef ik niet veel doen het veld, dat vind ik niet leuk. Dit zit weer in die mentale aspect zeg maar, van jou, wat we zaterdag ook merkten. Hoe reageerde jij? Negatief. Negatief, ja. En wat voor negativiteit eigenlijk? Wat komt er dan heel snel bij jou? Ik zou het nu ook kunnen doen als voorbeeld. Ik doe het niet, want dan krijg ik ruzie met je moeder. Weet je niet. Weet je niet. Okay. Ik vind je heel kwetsbaar. Ik vind je echt heel kwetsbaar. Ik mag je heel graag. En daardoor moet ik wel opletten dat ik niet, zeg maar, een te grote binding met je krijg. Snap je? Ik moet je wel als voetballer kunnen beoordelen. Aan de andere kant voel ik dat er iets is wat misschien een blokkade vormt in de korte periode die we nog hebben. Omdat hierna is het onder 16, 17. Ja, dan ben je eigenlijk al een soort van volwassene. Waarin ze geen rekening meer houden met gevoelens. Klinkt hard wat ik nu zeg misschien, maar zo is het wel. Dan ben je of aan het werk of niet. En dat stukje, daar zit ik nu een beetje nog mee bij jou. Dus los van dat ik je geweldig voetballer vind, vind ik je emotioneel heel kwetsbaar. Want ik denk als ik zaterdag was doorgegaan, zeg maar, tegen jou, had ik het gevoel dat je ook gewoon tranen kon krijgen. Ja. Had ik het goed? Ja. Precies. Ja, maar ik wil op ingaan. Kijk, ik ben ook best wel ziek. Ja, 4 jaar geleden heb ik dan 2 keer herseninfarcten gehad. Oh. En verleden jaar heb ik 3 keer een operatie gehad van kwaadaardige cellen. Zo. Ja. Dus dat kan zijn impact wel op hem. Dus mijn wereld is wel klein, ook voor hem ook. Maar buiten dat, ik vind hem echt... Mag ik vragen... Ja. Wat ik zie, ik heb tot nu toe nog geen vader gezien. Nee, die is er ook niet. Die is er ook niet, hè? Ja. Ja, dus dat komt er dan nog eens extra bij. Ja, wij zijn 11 jaar gewoon met ons gezin, met vijf. Wij zijn met z'n vijf, 4 kinderen, moeder. Zonder vader? Ja. Ja. Oké, dus dat komt er dan nog eens bij. Ja, we komen er wel, dat gaat wel goed. Dus ja. Nee, maar dat verklaart voor mij dan. Wel meteen, meer stress thuis, dus dan heb je weer meer kleine ruzietjes en dergelijke. Ja. En armoede natuurlijk, je kan niet werken. Ja. 4 kinderen, uitkering. Hij werkt nu ook. Doet hij krantenwijkje dan voor zijn laptop te betalen? Ja. Oh. Echt joh? Knap man. Voel je verantwoordelijk voor de zorg van je broertjes? Ja. Ja. Dus dat neem je ook nog met je mee. Ja. Ja. Giovanni wendt zich even af van Feliciano en richt zich tot Angelique. Want ik voel ergens, zeg maar... hoe moet ik het zeggen? Misschien niet fijn als moeder bij zit, maar ik voel zijn verdriet. Ja, maar dat begrijp ik ook, want die voel ik ook. Ja. Hun vader, kijk, hun vader die komt wel en niet. Ja. Hij is in maart geweest... En dan zegt hij, ja, hij komt terug. En vervolgens komt hij niet terug. En ja. Giovanni kijkt begripvol. Vervolgens richt hij zich weer direct tot Feliciano. Ik wilde voor je zijn, begrijp je? Omdat ik voel je verdriet en ik voel dat je iets van mij vraagt. In dat opzicht. Dus ik wil je daar ook in helpen. Dat meen ik eigenlijk. Ik krijg ook bijna tranen zelf in mijn ogen. Dat krijg ik ook. Ja. Ik voel dat ik dat moet doen voor jou. Ja, ik voel dat, man. Ik heb daar best wel... over na zitten denken. Het hield me echt wakker. Ook hoe je speelt, snap je? Ik voel dat er nog meer in jou zit, maar dat je nog speelt met verdriet. Gisteren toevallig zag ik jou lopen en dan zag ik je broertje lopen. En ik wou het bijna voor je filmen. Jouw broertje draagt veel minder last met zich mee dan jij. Alleen al in de manier van lopen. En ik wou het filmen om het je te laten zien, zodat we het erover konden hebben, omdat ik voel dat je nog speelt met gewicht op je schouders. En ik wilde het weghalen voor je. Alleen het heeft niks te maken met mij als trainer. Ik kan dit niet trainbaar weghalen bij jou. Je moet niet zo naar me kijken. Ik voel echt erg. Snap je? Ja, man. Snap je? Dus ik weet ook niet wat ik nu moet zeggen tegen jou. Maar weet je, ik weet niet. Het is moeilijk. Ik weet even niet wat ik nu moet zeggen. Ja. Zullen we stoppen? Ja. Zullen we maar stoppen? Eventjes? Ja. Nee, ik heb hem zelf ook nodig. Ik probeer ze goed stoer te blijven, maar ja. Nee, stop. Ondertussen gaat het voetbal gewoon door. De ontwikkeling die Feliciano als persoon moet gaan doormaken, zal tijd nodig hebben. Dribbelen! Indribbelen! Don, je moet verder weg! Voetballen. Binnen de lijnen ben je vrij en kun je alles loslaten. Je kan je hoofd leegmaken. Je speelt samen met je vrienden en maakt plezier. Maar als je goed bent, wordt er wel wat van je verwacht. Er lijkt altijd meer te zijn. Hoger, beter, sneller. Deze aflevering zijn we wat meer bij Feliciano geweest. Volgende keer kijken we ook weer mee bij Eli. Ondertussen is hij ontevreden bij Feyenoord. Luister Eli, je mag 100.000 fouten maken. Er mogen 10.000 dingen verkeerd gaan. Als je maar wel gewoon weer doorgaat en doorzettingsvermogen toont... en laat zien dat je graag wil. Ik geef je wel weer een kans. Nou, dan speel je gewoon weer. Alleen dan verwacht ik nu wel dadelijk dat je voelt daarin het vertrouwen, hoop ik. Dat je de volgende stappen daarin maakt. We moeten wel van zaken gaan leren. De Fragiele Droom werd mede mogelijk gemaakt door Radio 1 en de EO. Met dank aan Herbert Codé, Tjitske Muscha, Katinka Beer en Jan-Pieter Kos. Eindredactie David Bogert. Mixage Alfred Koster, productie Jorrit Willems en Remco Geuze. Het logo werd getekend door Jasmijn de Wild van De Wilde Bloem. En de maker, dat ben ik zelf, Thomas van Veen. Vond je De Fragiele Droom leuk? Abonneer je dan en laat een reactie achter en vertel anderen erover op social media. Zo ben ik beter te vinden voor andere luisteraars. Dankjewel. Heb je genoten van deze... Dat was het alweer. De uitzending van Omroep Zwart zit erop. Volgende week zijn we weer dus op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En het weekend is De Nacht is Zwart. En maandag is het de beurt aan de Caro en CRV. Zometeen hoor je vroeg op deze zender met Merel. Alvast een fijne dag en tot volgende week. Radio 1.